Raadman met het NOS-journaal. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hogerhuis. De verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij werd vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevend de partij van Abe en zittend premier Kishida af op een overwinning. Gisteren hervatten politieke partijen hun campagnes in Japan. Politici wilden daarmee duidelijk maken dat ze niet wilden zwichten voor geweld. In een woning en huis is vannacht om 2 uur een explosie geweest. Waardoor die veroorzaakt werd is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Buurtbewoners worden tijdelijk elders ondergebracht omdat niet zeker is of het explosiegevaar geweken is. De straat is door de explosieve opruimingsdienst afgezet voor onderzoek. NH Nieuws meldt dat het huis in Huizen tot voor kort werd beveiligd door de politie. Dat zou zijn gedaan omdat er een gevaar was voor omwonenden, maar waar die dreiging uit bestond, is onduidelijk. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Daar kunnen maximaal 350 mensen worden opgevangen, maar volgens de oud-burgemeester van het eiland zitten er nu zo'n 2100. De omstandigheden waaronder ze daar verblijven zijn afschuwelijk, zegt ze. Bewoners worden nu overgebracht naar Sicilië en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sadi Veenendaal en Aniek Nouwen vielen uit met blessures. Eerder op de dag speelde in dezelfde pool Portugal tegen Zwitserland en die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer, in het zuiden schijnt af en toe de zon, maar vanuit het noorden raakt het bewolkt en hier en daar kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt het vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hé, hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Je gelooft je oren niet, schrijft luisteraar Cecilia Groot. Dit is Hartje Amsterdam en ze zijn op straat te horen. Je hoort ook het verkeer. Deze fluitende vroedmeesterpadden. In een zijstraat naast de Hortus in de late avond, zo rond 11. Je hoort die drukke stad. Het blijft ook zo'n wonderlijk geluid. Een soort windgong. Wat is het? Het kan van alles zijn. Maar wat een heerlijk getingel om mee wakker te worden. Goedemorgen. En dan dit tweede natuurwekkertje. Het heeft toch dezelfde toonsoort? Maar deze klinkt 1200 kilometer verder, in Zuid-Frankrijk. Ook een prachtige en mysterieuze roep. Het is de dwergooruil, rond 9 uur, 's avonds. Marieke de Vries uit Overveen stuurde ons dit op. Dank beide luisteraars. Blijf geluiden opsturen. Wat verder in de uitzending hier. Nou, wat stekelige onderwerpen. Zeeegels, diepgravend onderzocht. Niet alle wespen steken. Het voedselbos heeft de toekomst. Floristische verstekelingen. Geëmancipeerde meeuwen. Een gloednieuwe columnist. En David van Gennep van Stichting AAP komt praten over de zogeheten positieflijst. Welke dieren mag je in de toekomst, dus vanaf 2024, wel houden als hobby of huisdier? En die onderhandelingen hebben heel lang geduurd, iets van 30 jaar. Ik zag op die lijst dat kamelen nog wel mogen, maar de servalkat niet. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. trapte af met Mozart. Het eerste deel uit de symfonie nummer 4... uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields... onder leiding van Neville Mariner. In het boerenland rond het Brabantse Schaik... wordt het grootste deel van de grond gebruikt voor tuinbouw en megastallen. Des te meer valt het op dat Maaike Lange en haar familie... midden tussen de uitgestrekte velden een natuurvriendelijke wei hebben aangelegd. Ze schreef er een boek over, De Wei. Verslaggever Pleun Aerts stapt met haar op de fiets om het landje te bezoeken. Maaike Lange, we horen de boeren zwaluwen. Ja, klopt. We staan hier op het boerenland. In de buurt van Ravenstein. Op de achtergrond horen we de trein. En, horen we ook het geluid van een megastal waar we nu bij staan? Ja, rondom ons dorp... zitten enorme hoeveelheden megastallen. En elke keer worden er nog steeds ook vergunningen voor gegeven. Er is één stal met wel 17.000 varkens. En er is nog een stal waar volgens mij de burgemeester... nu nog 2.000 extra varkens toestemming geeft. Er wonen eigenlijk veel meer varkens hier dan mensen. Veel meer varkens, veel meer koeien, veel meer kippen, geiten. We fietsen nu bijna bij het landje... We zien hier het land van de tuinder. Ja, dit is het tuindersland. Dus hier staan nu allemaal aardappelen. En daarachter zie je de boerderij van de tuinder. Dat is de boerderij waar ik mijn moeder is opgegroeid. Dus eerder was dit land allemaal van mijn opa. En daar zie je de pop Else. Dat is de afscheiding van waar ons landje eerst was. En wij zijn dus één landje verderop verhuisd. Omdat de tuinder wilde... Ons landje lag eigenlijk precies als een soort eiland... in zijn land, waardoor hij steeds met de tractor helemaal om moest rijden. En dus uiteindelijk hebben we gezegd, oké, goed, we wilden hem ook niet al te veel dwars zitten. In een dorp kan je elkaar ook niet al te veel dwars zitten, vonden we. En het goede is dat het lijkt erop dat deze tuinder, dat hij nu ook aan het experimenteren is met biologische aardappelen op een strookje vlak naast onze strook. Okay. Dus dat is wel, ja. Want het is eigenlijk een hele conventionele tuinder, toch? Zekers, ja. Ja. En wat voor land kreeg je van hem? Hoe lag dat erbij? Het was een oud weiland waar een paar jaar ook, ik denk, prei en wortelen hebben gestaan. En toen wij het opgeleverd kregen, zeg maar, was het helemaal omgeploegd. Dus was het één groot, zwarte, kille vlakte. Het landje is een kleine hectare, 0,7 are. Ja, en als dat helemaal zwart is, dan is dat echt best wel groot en lang. En je denkt van, wow, wat moeten we hiervan gaan maken? Maar je zult zien, het is nu 2 jaar later en er groeit echt superveel. Ik ben heel benieuwd. We gaan even kijken. Iets binnen staat een bordje De Wei. Hoe jullie het hebben genoemd. Ja, klopt. Komen er veel mensen uit de buurt hier langs om te kijken? Ja, superveel mensen, ja. Want ze zien bijvoorbeeld ons hier rechts zo ingaan en denken van wow, kan je daar doorheen? Of mensen zien ons hier bezig en denken van wat zijn die aan het doen? Of wat is daar nu plots? Nou, het is echt wel groot. Hè? Het is echt een heel lang gerekt stuk land. Wat je wel nu heel goed ziet, is helemaal geel van de Sint-Jacobs kruiskruid. Vorig jaar stonden er misschien 4 planten. En toen hebben we ze nog met heel veel zorg uitgegraven. Omdat we dachten van, oh, dat is voor de veeboeien naast. De koeien worden... Ja, het zijn allemaal koeien. Ja, dus de koeien kunnen ziek worden van het Jacobs kruiskruid. Dus we hebben echt ze heel diep uitgegraven. In een plastic zak gebonden. Met heel veel zorg weggedragen. En nu, ja, het is één zee van... het is wel mooi. Dus nu laten we het maar gebeuren. Dus dat is ook een beetje wat... soms hebben we ook best wel... Ja, baart het ons een beetje zorgen van... Oh jee, wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren met het landje? Want we hebben een haag geplant. We hebben wat bomen geplant. Wat fruitbomen en wat notenbomen. Maar voor de rest willen we het eigenlijk gewoon... zijn gang laten gaan. Of de natuur haar gang laten gaan. En maar zien wat er dan gebeurt. En dat is best wel spannend. Vorig jaar, op een gegeven moment in augustus, begon de fijnstraal te groeien. En die zijn echt heel lelijk en heel... Die kunnen ontzettend groot worden, dus hebben ze toch maar gewiet. En dit jaar is het dan dit, de Jacobs kruiskruid. Wat moet je dan doen? We kunnen even naar het randje lopen, want jullie land ziet er natuurlijk ontzettend anders uit dan de stukken waar het aan grenst. Jullie spuiten niks en we doen eigenlijk niet zoveel met het land. Maar die boer hiernaast, die tuinder, die wil dat natuurlijk wel. En hier is ook verder geen pad of zo, hè? Dit is echt Echt door het hoge gras. Oh ja, hier is het eind. Het is echt een harde overgang, is het? Ja, en dan kijk, want hier staat paaltje. Dus er zit volgens mij zelfs nog 1,5 meter officieel tussen waar ons landje ophoudt en waar de tuiner dan mag beginnen met planten. Maar 1,5 meter is niks als de gewassen groot groeien. Als de tuin er spuit op de aardappelen, nou, dan komt er gegarandeerd ook op ons landje natuurlijk. En andersom, vliegen er insecten naar hem? Nou, ik denk dat hij er wel baat bij heeft. Of dat het voor hem wel goed is. Of het fijne is wel, hij klaagt niet. Van, nee, hij zegt, ik hou van alles wat groen is. Dus hij is blij, zegt hij, met ons strookje. En misschien heeft hij er ook wel profijt van. Ik weet niet, het zou mooi zijn. Er leven ook dassen in de omgeving. En die komen ook op ons landje. En anders gaan ze misschien tussen zijn aardappelen vroeten. Volgens mij vinden ze ons landje nu lekkerder om in te vroeten. Een soort toevluchtsoord. Ja. Hoe heet hier nou allemaal nog meer? Hier paarse distels. Ja, spreiden zich ook hartstikke snel uit. Maar die zijn weer goed voor de puttertjes. Die gaan daar lekker van de zaadjes pikken. Heel veel gras. Volgens mij, ja, dit is alweer de fijnstraal. Oh ja, dat zijn die witte bolletjes. Ja. Ja, en dat ziet er nu nog best wel soort van wittig uit. Maar als die plant groter wordt, wordt dat heel taai en heel grijs en heel groot. Kun je nog even verder lopen? Of nog meer leuke dingen zien? Ja. Oh ja, wauw. Ik zag gisteren dit weekend een nest van, ik denk een aardhommel. Dan moet je even heel diep erin kijken, dan zie je ze zitten. Ik denk dat het een oud... Of dat het een muizennest of zo is geweest. Ja, eigenlijk een heel groot gat. Ja, gewoon een gat in de grond. En dan diep binnenin zie je... Oh ja, zo. Nou, ik zie al 20 aardhommels zitten. Ja, precies. Heel veel zuring staat er. En dat... Ja. Welke is dat? Deze. En deze willen ook heel veel mensen... bruin? Ja, ze zijn nu bruin, maar in het, iets vroeger in de zomer zijn ze rood. En ook heel veel mensen willen deze planten echt niet in een tuin. Want die worden elk jaar weer groter, komen gewoon terug. Maar deze planten hebben enorme lange wortels. En het goede aan die lange wortels is dat ze de grond een beetje openbreken. Dus ik denk dat ze ook voor een reden hier staan. Van, want dan wordt de grond luchtiger of zo. Ja, precies. De grond wordt luchtiger en... Omdat heel veel op dat oude tuindersland is de grond ook heel vaak helemaal dichtgereden. Dan is dit maar een paar jaar tuindersland geweest. Maar toch, ook die boer zal, de vorige boer zal ooit hier met tractoren hebben gereden om te hooien. Dus de grond is gewoon dichtgereden, stel ik me zo voor. En dan met deze planten, met lange wortels, ook paardenbloemen hebben lange wortels, wordt de grond weer helemaal opengebroken. Wat is eigenlijk het doel van dit landje? Waarom, wat willen jullie hiermee? Ik denk dat we heel benieuwd zijn wat er gebeurt als we het gewoon maar laten gebeuren. Van, dat past denk ik ook wel een beetje bij hoe wij in elkaar steken. Ja, niet al te veel poespas of niet al te veel ingrijpen in dingen. Of gewoon kijken wat er gebeurt. En dat geeft ons eigenlijk het meeste plezier. Van, om omringd te zijn door wat er op dat moment is. En dan voor de langere termijn, ja, weet je, we staan hier ook naast een hazelnoodstruik. Er staan ook een paar notenbomen. Dus het is ook fantastisch als we gewoon ook wat kunnen oogsten straks. Maar jullie beseffen natuurlijk ook wel dat het voor jullie anders is dan voor die boer. Ja, precies. Wij hoeven er natuurlijk niet van te leven. Die boer moet van leven, die tuinder moet van leven, de veeboer moet van leven. Voor ons is het, we zitten in een soort luxe positie dat we dit landje hebben. En, maar ik geloof dat... als je al die kleine landjes bij elkaar optelt, is dat geloof ik een enorme hoeveelheid die bijna zoveel is als de hoeveelheid grond die natuur, staatsbosbeheer of zoiets heeft, of natuurmonumenten. Dus als iedereen daar dit kan doen, of wat meer laten verwilderen, het zou wel ontzettend gaaf zijn. U hoorde Alexandre Tarot. En hij speelde Le Barricade Mysterieuze van François Couperin. En ondertussen hoor je ook volgens mij de mussen er een beetje doorheen kwetteren. Leuk, hè? De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, zo stil is het niet. En gelukkig ook niet op de Venolijn. Er is nog genoeg waar te nemen. U kunt altijd bellen op 035-6711-338. Hier een selectie van wat u deze week heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Joyce Turek, Tuindorp Vreewijk, Rotterdam. Wat zag ik dinsdagavond op de vlinderstruik in onze tuin? Een kolibrievlinder. Ooit wel eens gezien in Frankrijk, maar nog nooit in Nederland. En dan nu wel in onze tuin, zo dichtbij. René Huisman uit Apeldoorn. Zaterdag liepen we 's avonds in het bos, vlak voor Radio Kootwijk. En we zagen een grote kever vliegen. Toen we dichterbij kwamen, bleek het om een vliegend het te gaan. Een mannetjesvliegend het, om precies te zijn. Hij cirkelde als een drone om ons hoofd heen. Het was gewoon een prachtig gezicht. Alda Denneman uit Eindhoven. Ik zit net naar de Venolijn te luisteren. En het schiet me te binnen dat ik afgelopen woensdag naar buiten liep en mijn tuin in. En daar heb ik een hanger met lobelia's. En daar zag ik een prachtige koninginnenpage. Robert Vizet, ik ben een natuurwijzer. Vrijdag 1 juli was ik met een groep 6 in het Almeerderhout. Trots kwam een kind me halen. Hij had iets speciaals gevonden. En inderdaad, voor mij ook de eerste keer. Vroege Vogels heeft er in 2016 aandacht aan besteed. De Leucochloridium paradoxum, een parasiet dat zo in een vogels als de barnsteenslak leeft. De pulserende tentakel heeft iets buitenaards. De natuur blijft verwonderen. Goedendag, met de Irma-vogel uit Utrecht. Vandaag zag ik tot mijn grote verbazing een keizersmantel op mijn balkon. Greet Haring op de Westerheide naast Hilversum. Ik zie hier al de heide bloeien. De eerste voorzichtige bloempjes komen al tevoorschijn. Rens Pepels, Berg aan de Maas. In onze achtertuin staan een aantal fruitbomen, waaronder ook pruimen en abrikozenbomen. Afgelopen zondag al waren zowel de pruimen, maar ook de abrikozenvruchten volledig rijp. Dus reeds geschikt om geoogst te worden. Door de overvloedige zonnige maanden van dit jaar is de oogsttijd 2 weken vroeger vergeleken met de voorgaande jaren. Met Monique Smet uit Rosmalen. Op 24 juni was het Sint-Jansfeest. En met Sint-Jan dan vieren we de zomerzonnewende. Maar dan krijg je ook dat de bomen hun laatste scheuten nog uit laten schieten. En dan zeggen ze, Sint-Jan gaat komen, je ziet het aan de bomen. Dat Sint-Janslot, wat dan nog uitschiet, dat zag ik laatst heel erg mooi. Want ik fietste langs zo'n gemengde beukenhaag. En die is eigenlijk donkergroen met roodbruin. Maar de nieuwe scheuten die eruit kwamen, die waren net zoals in het voorjaar heel lichtgroen. En vanuit die bruine waren er van die mooie rode, bijna kerstrode scheuten uitgekomen. Pietro, hoor het werk al op Berra, Spanje. Ik heb in januari een verhaaltje gehad in Broer Vogels over de kuifkoekoek. En nu zie ik de eksters het koekoekjong voeren. Wat een prachtig gezicht. een deel uit het divertimento in F groot van de voor drie bassethorens van Mozart, uitgevoerd door leden van het Symfonieorkest van Chicago. Straks glimwormen in de stad en floristische verstekelingen. Nu het nieuws van 19:30, gelezen door Katrien Straatman. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Japan stevens de liberaal-democratische partij van zittend premier Kishida af op een overwinning bij de verkiezingen vandaag voor een nieuw hogerhuis. Mogelijk heeft de winst ook te maken met de moord vrijdag op oud-premier Abe, ook van de LDP. Hij werd tijdens een campagnebijeenkomst doodgeschoten. In een woning in huis is vannacht om 2:00 een explosie geweest. Waardoor die werd veroorzaakt is nog niet duidelijk, maar er zijn geen gewonden gevallen. Buurbewoners worden tijdelijk elders ondergebracht omdat niet zeker is of het explosiegevaar wel is geweken. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Daar kunnen maximaal 350 mensen worden opgevangen, maar volgens de oud-burgemeester zitten er nu zo 6 keer zoveel. Ze worden overgebracht naar Sicilië en daarna verspreid over opvangcentra in Italië. En de Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. De eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roort maakte kort na rust gelijk. Het weer vanuit het noorden raakt het bewolkt en valt hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag meer zon en overal droog bij 19 tot 22 graden. Gaan ze nou nog een keer? Ja. Goed, hè? Dit is, ja, u bent live weer verbonden met Stadszicht hier vlakbij het Naardenmeer. Is het geluid van dodaars, familie van de Vuut. Niet hier, maar maandagochtend rond 9:00 was luisteraar Marcel Maas bij De IJzeren Man, een natuurlijke recreatiepas in Vught, plas in Vught. En er waren helemaal geen mensen, maar achter het riet zaten dus dodaars naar elkaar te roepen. Leuk om te horen, zegt hij. Veel luisterplezier. Nou, dat hebben we zeker. Dank je, Marcel. Ja, welkom terug. We zijn bij Vroege Vogels. 2 jaar geleden, midden in de herfst, zag buurtbewoonster en kunstenaar Marjolein van Heemstra ze voor het eerst glimwormen in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Normaal komen ze alleen voor in Limburg en niemand weet precies hoe ze in Amsterdam zijn beland. Nu, 2 jaar later, wil Marjolein, ondertussen bijna een glimworm-expert, weten of ze er nog zitten. Vanaf deze week organiseert ze samen met de Universiteit van Amsterdam een heuse glimwormtelling. Glimwormentelling. Verslaggever Marlijn Snijders kijkt een avond mee. Marjolein van Heemstra, is dit allemaal jouw idee, dat hele glimwormen zoektocht? Nou, Joost en ik eigenlijk. Want wij hebben Joost zit hier ook? Ja, wij hebben zoals, nou, als eerste wil ik niet zeggen, maar ze waren niet zo bekend toen wij ze zagen 1,5 jaar geleden, Joost. Ja, tijdens eigenlijk een nachtwandeling hier in het Vliegenbos. En toen waren we heel erg verbaasd dat we ze aantroffen en we wisten ook niet goed wat het was, hè? En toen hebben we eigenlijk, heeft iemand een foto gemaakt, dat was heel slim. Dus toen heb ik een Belgische glimworm-expert gemaild. En die zei toen, die zei eerst van, dat waren echt geen glimwormen. Dat kan niet in oktober. En toen zei ik, nou, dit is de foto. En toen zei hij, oh ja, dit is de gewone grote glimworm. Dus dat is heel wonderbaarlijk dat die in oktober daar zit. En sindsdien kan je wel zeggen dat ik echt geobsedeerd ben geraakt door glimwormen. Dus ik heb ook een enorme essay over geschreven en gedicht. En ik ben helemaal, ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar het is een soort totemdier geworden. En nu, ja, ik weet niet meer hoe we hierop kwamen, Joost. Misschien, we hebben een samenwerking met de UvA inmiddels, met een ecoloog daar. Ik denk dat het in gesprek met hem dit idee ontstond van, zouden we niet een telling kunnen doen? En hij is statistisch ecoloog, dus hij is helemaal van de tellingen. En hij heeft toen geholpen met dit zo'n soort veldboekje maken voor mensen die mee willen doen. En toen hebben we gewoon een soort eerste oproep gedaan. En we hebben al best wel veel aanmeldingen. Ik denk dat we nu op zo'n 20 mensen zitten. Maar dat moeten er wel nog meer worden, want we willen de hele zomer gaan kijken. Jullie zijn de boswachters. De boswachters gaan ook mee. Boswachter Edwin, heb je ooit een glimworm gezien? Nou, niet in Nederland. Ik ook niet. In Frankrijk heel veel. Ja, precies. Wacht even, Marjolein. Ik stond er even niet bij deze historische woorden. Wat zei je? Nou, onze grote droom is dat Amsterdam de glimwormhoofdstad van Europa wordt. Hoe mooi zou dat zijn? Dan heb je biodiversiteit op de kaart, heb je duisternis op de kaart, de verwondering over een prachtig magisch dier. Ja. Daar gaan we voor. Wie zien we nou glimmen vanavond? De grote glimworm. Ja. Het vrouwtje glimt en die zit op één plek te gloeien met haar achterlijf. En dat mannetje komt daar naartoe. Dus trekt dat mannetje aan. Laten we beginnen bij de basis nog even, Marjolein. Want de basis is, het zijn geen wormen. Het zijn kevers. Het is zo dat ze zijn ook familie van de vuurvlieg, maar het zijn dus, dat zijn ook geen vliegen. Dat zijn allemaal kevers. Want ze komen hier eigenlijk niet voor, hè? Nou, ze komen in Nederland wel voor, maar er waren in Amsterdam heel weinig waarnemingen. Ik heb uiteindelijk wel op waarnemingen.nl één waarneming gezien. Hier in het Vliegenbos. Dat was volgens mij uit mijn hoofd een paar jaar geleden. Dus er zijn wel mensen die ze gezien hebben, maar toen we... Hoi. Toen wij dat zagen en dat gingen communiceren, toen wist bijvoorbeeld de ecoloog die met ons meeliep, Fred Haaien, die wist dat niet. Er is heel veel overheen gekeken, denk ik. Ik denk eigenlijk dat het misschien slim is om iets verder erin te gaan. Want dan hebben we meteen een goed paadje. En we gaan nu naar de plek waar jij ze hebt gezien vorig jaar? Ja, maar want het is ook even zoeken nu van welke plekken, omdat we dus deze kaart gaan delen met de mensen die zich nu hebben aangemeld. En dan moeten ze op vaste plekken soms even stilstaan om echt goed te gaan kijken. Dus ik wil eigenlijk een paar plekken noteren. Maar jullie moeten ook goed meekijken, als je wil. Ja, wij spuren mee. Ja, het zou natuurlijk heel goed kunnen dat zo'n kolonie in de buurt blijft. Ja. En dat dan de volgende generatie ook hier zit. Als de omstandigheden goed zijn, ja, waarom zouden ze dan weggaan? Maar dat is dus de vraag, hoe droog het is geworden. Ja, dat weten jullie misschien beter. Weet jij daar iets over, de droogte? Is het verdroogd hier? Het is momenteel wel droger dan in normale jaren. Ja. Volgens de KNMI hebben we afgelopen juni maand is het vrij nat geweest. Maar mijn ervaring is dat het tot nu toe gewoon nog steeds veel te droog is. Wat we aan regen krijgen, krijgen we een hele korte heftige buien. Dat is toch moeilijk voor die natuur om daarop in te springen. En je kan beter gewoon iedere dag een klein beetje water hebben. Dan blijft het hele bos vochtiger. En dan heb je dus meer slakken waar dus die glimwormen weer op leven. Die leven op slakken? Ja, die vrouwtjes die zijn eigenlijk, kunnen die niet vliegen zijn. Het zijn een soort larven met pootjes. En die moeten dus richting slak kunnen kruipen op het moment dat ze door dat mannetje bevrucht zijn geweest. Die eitjes ontwikkelen zich langzaam in zo'n slak en vreten die slak op. We zijn hier op zoek naar een gruwelijke moordenaar. Ja, natuur is moord en doodslag. Het gaat in natuur eigenlijk alleen om seks, moord en doodslag en eten. Welke kleur moeten we letten, Marjolein? Het is een soort groen, fluoriserend groen. Wat zo oplicht en dan is het weer weg. Ja, daarom is lichtvervuiling ook zo vervelend voor een glimworm. Dan doe je voor niks je best. Zie jij daar iets? Of denk ik dat maar? Ik zie daar wat. Maar dat is misschien wel een vogelpoepje. Ja. Daar. Ja. Hier. Ja, ik zie het ook. Wacht even hoor. Maar ik heb ook het idee namelijk dat het licht geeft en dan weer even niet. Ja. Het zou toch wat wezen? Ja. Wacht even. Maar hoe? Ja. Ja, ja, dat ziet eruit als vogelpoep. Ja, dat is vogelpoep. Vogelpoep. Nou, en het lijkt alsof het, omdat zo'n blad ook een beetje beweegt natuurlijk. Ja. Ja. Tennis is dat? Ja. Ja. Nou, ik zou nog even dat fietspad daar willen doen. Daar hebben we ze ook gezien. Maar hier, ja, dit is ook best wel heftig, hè? Ja. Maar zou je nou het liefst dat allemaal zien verdwijnen, die lichten? Nou, het hoeft niet weg, maar ik snap niet waarom dit soort lichten de hele nacht aanstaan als er niemand op de tennisbaan is. En je hebt daar ook lichten bij een school. En die staan ook, maar echt niet lichten, maar gewoon bouwlampen. En die staan dag en nacht aan. En ik heb al 15 mensen gemaild van die school. En niemand gaat erover. dat je denkt, hé, willen jullie niet besparen of zo? Weet je, dat is zonde van de energie, het is zonde van alles. En nobody cares. Ja. Ook het stadsdeel niet? Nee. Iedereen zegt gewoon, ja, daar ga ik niet over. Maar ja, iemand heeft natuurlijk die lampen daar neergezet. En daardoor is eigenlijk dat hele eerste deel van het vliegbos nu gewoon permanent staat het in lichterlaaien. Door die drie bouwlampen van die school. Ik denk aan actie glimworm. Ja. Nou ja, voor mij staat die glimworm ook wel voor een soort... Ja, zo'n soort metafoor, weet je wel. Voor, kijk, dit is wat je ziet als je dat licht uitdoet. Dit is je soort van beloning. De verwondering die je dan kan hebben. Ja. Hier links gaan we. Dit glimwormpje moet je zien als een ambassadeur van de nacht. Van als die glimworm hier kan leven, dan kunnen er zoveel andere organismen leven waar we nog steeds geen weet van hebben. Zo'n glimworm, als je die hebt, ja, dan heb je een topsoort te pakken. Van het duistere ecosysteem. Ja, er is eigenlijk niets wat dol is op licht, volgens mij. Mensen vinden het helemaal fantastisch en er verslaafd aan. Heldere taal, boswachter Edwin. Marjolein? Ja. Tot wanneer heb je de tijd om ze nog te vinden, die glimwormen? Nou, je zou zeggen eigenlijk nog zo in de zomer. Dus misschien tot en met augustus of zo, nog een beetje in september. Maar wij hebben ze toen in oktober gezien. Dus dat vind ik wel nog steeds een beetje gek. Ik heb ze ook in de zomer gezien, maar dus ook echt in de herfst. Dus wat dat betreft kunnen we best nog even doorzoeken. Een ijzeren vogel door de lucht knalt hier. Hoorde u daarvoor de luitist Nigel North? En hij speelde de elfjesdans, de Fairies Dance, van de Engelsman Robert Johnson, een 17e eeuwse componist. Vorige week kon u in onze serie Floristische Verstekelingen horen hoe kampeerders vreemde planten naar Nederland mee kunnen nemen. Deze zogeheten exoten zijn geen recent fenomeen, maar mogelijk al zo oud als de mensheid zelf. En daarom trekt verslaggever Henny Radstaak naar de oudste stad van Nederland, waar hij samen met amateurbotanicus Sipke Gongrijp op zoek gaat naar planten die de Romeinen ooit hierheen brachten. We staan aan de Waalkade in Nijmegen, bijna onder de Waalbrug. Een bekende plek natuurlijk in de stad. Ja, zeker. Nijmegen is een fantastische stad. Zeker met die Waal, hè. Die rivierdynamiek, dat is gewoon grandioos. haventje hier liggen allemaal oude scheepjes. Ja, met ook weer een rijke plantengroei direct al aan de kade. Dat is ook het leuke van Nijmegen. Overal zie je eigenlijk direct die natuur. Hè? Maar we zijn hier vanmorgen, Sipke Groengrijp, amateur botanist, hè, moet ik zeggen. Maar je bent bijna een professional. Of misschien ben je gewoon een professional. Maar je noemt jezelf nog steeds amateur. Ja. We zijn hier vanmorgen om wat dieper in de geschiedenis te duiken. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. We zijn hier niet zomaar hè, in Nijmegen. Een hele fraaie stad. Maar natuurlijk ook een stad die het oudste is van Nederland. Hè. Meer dan 2000 jaar oud. En we staan hier niet zo ver van het keizer Trajanusplein af. En keizer Trajanus was toch de keizer die niet alleen in zijn tijd het Romeinse Rijk de grootste omvang had, maar ook de stad stadsrechten verleende. En de stad heette toen destijds Ulpia Noviomagus. Ja, Noviomagus, hè, ja, Nijmegen. Ja. Bataforum. En Noviomagus betekent nieuwe markt. Dus er werd hier veel handel gedreven. En met archeologische opgravingen hebben ze onder andere ontdekt dat hier ook een legerkamp heeft gezeten. Dus die Romeinen namen ook nutsplanten mee uit Zuid-Europa. En die nutsplanten, dat konden planten zijn die dus voedsel gaven, maar ook medicinale werking hadden. En die planten, die moesten heel erg makkelijk groeien hier in het noorden, in Noord-Europa. Dus die namen ze mee en die groeiden gewoon hier in de bermen. Een deel van onze inheemse flora heeft dus een oorsprong eigenlijk uit Zuid-Europa. Dus die zijn gewoon met die tijd al ingeburgerd geweest. Uit Italië dus? Ja, onder andere uit Italië, ja. Het Romeinse Rijk? Ja, klopt, ja. En dat noemen wij dus archeofieten. Archeofieten bestrijdt meer dan alleen die Romeinse periode. Hè. Dat gaat van de laatste ijstijd tot aan 1500. Maar dat zijn dus planten die dus eigenlijk door menselijke invloeden, hè, en in dit geval de Romeinen, zijn meegekomen en compleet zijn ingeburgerd. En waarom loopt dat trouwens, die periode van die archeofieten, tot 1500? Ja, toen was het een beetje het einde van de middeleeuwen. En toen kwamen zeg maar in contact met de nieuwe wereld. En toen kwamen er heel veel andere soorten mee. Dus ze hebben ongeveer die grens aangehouden. Na die periode worden het voornamelijk neofieten genoemd. Maar vanmorgen ga je ons archeofieten laten zien. Ja, vandaag ja, eigenlijk al heel makkelijk. Hè. We staan hier eigenlijk bij een gazon. En de eerste archeofieten staan gewoon al tussen het gras. Hè. Dat is eigenlijk al heel grappig. Hè. Een ooievaarsbek. Oh, ja, er moet even iets. Ja, dat is een laag bij de grond groeiend plantje. Dit is kleine ooievaarsbek. En kleine ooievaarsbek is dus ook een archeofiet. Ik heb hier nog eentje. En die is wat sprekender. Dat is zachte ooievaarsbek. Zachte ooievaarsbek, dat is familie natuurlijk. Ja, die staat ook nog een beetje in bloei. Ja, violet, maar deze bloemetje. Ook nog. Hè? Dus die kleine ooievaarsbek heeft wat blekere bloemen. En die zachte ooievaarsbek heeft wat fellere bloemen. Je moet voornamelijk naar de beharing kijken om die twee soorten te kunnen onderscheiden. Maar beide zijn archeofieten. Nou, de plantsoenendienst gaat weer aan de slag. Volgens mij is het tijd voor ons om even naar een andere plek te gaan kijken. Ja, dat doen we. Okay. Ja. Zijn ze nou hier al die archeofieten aan het wegmaaien, Sipke? Nou, er zitten zeker archeofieten tussen, dat kan ik je zo zeggen. Loop even de trap onder boven en dan komen we wat hoger op de Waalkade. We staan hier trouwens weer bij een soort die misschien, hij staat weliswaar niet in bloei, maar het is toch een leuke. En die is ook meegekomen waarschijnlijk met die Romeinen. En dat is pastinaak, hè? Pastinaak? Ja, ja. Dit is pastinaak. Hier zie je ze overal tussen het basalt, zie je ze staan, al die rosetten. Er zullen ook wel een aantal al verderop misschien al in bloei staan, hoor, want het is nu de bloeiperiode met mooie, prachtige gele schermen. En die wortel is natuurlijk eetbaar, hè? Ja, dat kennen we natuurlijk als een soort vergeten groente, hè? Ja, zeker. Ja, ik eet het zelf heel veel. Dus ik vind het heerlijk. Dus, maar dat is ook een soort die dus met de Romeinen is meegekomen, hè? En nu heel algemeen in Nederland overal langs bermen staat. Dus dat is ook echt een typische archeofiet. Hij staat hier gewoon tussen de basaltkeien. Ja, moet je nagaan hoe makkelijk die soort ook weer is. Hè? En dat was ook heel wenselijk hè, met die Romeinen. Ze moesten die planten meenemen die makkelijk groeiden, ook in de Noord-Europa, zeg maar. Nou, dat zie je hier. Ik zie dan zo'n Romeins kampement vormen dat en al die soldaten die dan aan de pastinaak zitten. Ja. Een beetje Asterix Obelix moet dan aan denken. Ja, nou, dat zou een grappig gezicht zijn inderdaad, om dat te zien. Ja. Maar goed, er is nog meer. We gaan even verder. Ja. We zijn het een parkje ingelopen, het Hunnepark heet het. We staan onder die karakteristieke toren die je ziet als je vanaf de noordkant de Waalbrug Nijmegen inrijdt. Ja. Belvedere. Wat vinden we hier tussen de brandnetels? Nou ja, het is een beetje een ruigte onder deze taxus. Maar in de hoek staat daar heel mooi Zevenblad, hè? Zevenblad. Ja, Egepodium Podagraria. Dat is eigenlijk het meest bekende voorbeeld, zo'n beetje, die door de Romeinen is meegenomen. Waarbij de plant, het blad is eetbaar. Je kunt het gewoon als spinazie koken. Het is heel voedzaam, er zit veel vitamine C in en andere mineralen. Dus, en je ziet, het is ook een plant die heel algemeen is. Dus hij is meegenomen door de Romeinen en groeide overal. Maakt worteluitlopers, dus hij kan hele velden bedekken. Vooral in de halfschaduw, langs bosranden. En zo'n plant die zo makkelijk eigenlijk aan te planten is en verwildert... ja, dat wil je wel, als je met enorme legioenen te maken hebt die gevoed moeten worden. Maar er zullen heel veel mensen, de Romeinen, wat minder dankbaar voor zijn voor het zevenblad. In de tuinen is het natuurlijk een onwelkome gast natuurlijk. En heel veel mensen hebben inderdaad problemen mee. Maar ja, mensen kunnen ook zeggen van, weet je wat, ik ga eens proberen om er wat van te maken. Dus je kunt er een lekkere pesto van maken. Of je kunt hem oogsten als spinazie, wat ik zeg. En dan kun je hem eten. Dus dan combineer je het onaangename met het aangename. Veel mensen zullen niet beter weten alsof die hier gewoon van nature voorkomt. Maar eigenlijk is het ook... ja, wat we dan in deze serie noemen een floristische verstekeling. Ja, dit zijn natuurlijk ook floristische verstekelingen. Ik vind het ook wel zo grappig, Ik sta bekend in Nederland om degene die heel veel adventief planten heeft gevonden. Planten die dus hier niet hun oorsprong hebben. En daar wordt een beetje negatief naar gekeken. Maar heel veel botanisten of vegetatiekundigen weten misschien niet eens dat heel veel van die inheemse planten eigenlijk ook floristische verstekelingen zijn uit een ver, ver verleden. Hier staat iets moois te bloeien. Weet je, ik dacht even eerst vanuit de verte dat was een korenbloem, maar dat is hem niet. Hij lijkt er een beetje op. Nee, prachtige blauwe bloemen van de Sigorij, Sigorium intibus. Ook weer een soort die door de Romeinen is meegekomen. En Sigorij is onder andere bekend van de Sigorijwortel. Dus die wortel die werd gebruikt als surrogaatkoffie. Dus dat is iedereen wel bekend. In de Tweede Wereldoorlog nog, hè? Ja, zeker. Dus ik drink het zelf ook. Dus, en ik vind het lekker. Dus, maar ook een soort die, dus, zoals je ziet, hier heel makkelijk gedijt. En eigenlijk zijn oorsprong uit Zuid-Europa heeft. Ook weer met die Romeinen meegekomen. Ja. Dronken die ook koffie van de Romeinen? Of dat niet? Ja, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen. Dat kunnen we niet meer controleren. Daar was je niet bij. Daar was ik niet bij, maar ik mag het aannemen. Ja, want het is ook te eten? Ja, het is ook eetbaar. Ja, het is een soort het is familie van de witlof onder andere. En de andijvie. En die Romeinen dachten van, we weten niet als we naar het hoge noorden gaan... wat we daar allemaal kunnen eten. Dus die hebben gewoon hun eigen eten meegenomen. Uit het hart van het Romeinse Rijk, uit Italië. En zodoende komen deze soorten hier. Hiervoor, ja. Dus nu al 2000 jaar zijn deze soorten compleet ingeburgerd. En beschouwen we ze gewoon als soorten die hier thuis horen. En ondertussen heeft natuurlijk ook het insectenleven deze soorten allemaal wel kunnen vinden. Betekent dat ook, als je nu naar exoten kijkt, dat je denkt van... daar vliegen onze inheemse insecten, vliegen daar niet op. Maar betekent dat dan, als je maar lang genoeg wacht, dat het wel gebeurt? Dat insecten zich aanpassen? Ja, daar ben ik zeker van. Dat is nu al aan de hand met sommige soorten die zijn gearriveerd. Er komen nu de eerste andere organismen op. Die weten dat toch uiteindelijk te vinden. En dat is zeker zo. Er hoeft alleen maar tijd te verstrijken om te weten dat er uiteindelijk ook leven op afkomt. Ja. Hier, nog eentje. Ook weer een archiviet. Witte honingklavers. Witte honingklaver. We staan bij een vrij hoge struik met smalle, lange blaadjes. Blaadjes, met ook weer dat driedelig blad, wat vaak die klaverachtige hebben. Dus, en met lange trosvormige bloeiaren, zeg maar. Met mooie witte bloemetjes. En ook witte honingklaver en citroengele honingklaver zijn van oorsprong archeofieten. Dus die zijn ook meegekomen, ook weer met mensen die migreerden. Dus het kan via de akkerbouw zijn geweest. Dit hoeft niet per se door de Romeinen te zijn meegenomen. Nee. Kijk, het is natuurlijk ook best wel lastig om dat allemaal te kunnen controleren. Dan moet je bij opgravingen eigenlijk oude zaden tegenkomen. En dan kan je zeggen van, het zou kunnen dat te herleiden valt uit die Romeinse periode. Dus dat is heel moeilijk om dat allemaal te herleiden. Jammer toch wel, of niet? Nee hoor, ik vind het ook wel leuk om een beetje te blijven speculeren. Of een beetje te blijven denken van waar zou het vandaan kunnen komen. Dat is juist leuk. Dus dat vind ik niet erg. We hoeven niet alles te weten. Thank you.

schreef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Griekenland. Echt even ontspannen al vanaf €349 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling over het iconische laatste zelfportret van Rembrandt. Sta oog in oog met deze wereldberoemde Hollandse meester en ontdek meer over het schitterende schilderij. Tickets via hermitage.nl. Ja, ik ben even buiten gaan staan bij Stadszicht. Het is heel erg grijs, helemaal niet meer gewend. Maar in plaats van dat er nog flinke regenbui uitvalt, blijft het geloof ik nog droog. Wat zie ik hier allemaal te bedenken dat een paar jaar geleden dit een hele kale vlakte was toen alles op de schop ging. En het staat helemaal vol en ik ben vrij klein, dus het groeit echt boven mijn hoofd uit. Met allerlei, ja, en dan vraag ik altijd experts, wat zijn dat? En dan onthoud ik dat natuurlijk ook niet, maar het is heel mooi. Het is geel, het is wit, het is paars. Het zijn van die sigaren, weet je wel, die je uit het riet daar steken. En dan hier bij de... Ik loop even naar de moestuin toe. Ik ga straks nog ook even om 9 uur naar de moestuin. Daar valt natuurlijk heel wat te oogsten. Ik kijk er even. Ja, dat ziet er ook prachtig uit. Klaprozen en courgettes. Nou, ik weet niet wat er allemaal staat. Artisjokken. Dat is ook lekker om straks te maken. En een vliegtuig. Goed. Goedemorgen. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Later in het derde uur praat ik met David van Gennep tegen 9:45 van Stichting AAP over de nieuwe zogeheten positieflijst. Welke zoogdieren mag je in de toekomst nog houden? Geen schattige aapjes of indrukwekkende servalkatten waar je mee kan showen op social media. De toekomst van het voedselbos, dan de eikenprocessierups. Daar is nieuw nieuws over. Die kan misschien veel langer in de grond overleven dan wij denken. Arnold van Vliet er straks over. We hebben een nieuwe columniste, Katja Staring. En een kersverse dokter, Alwin Hielkema. Hij promoveerde afgelopen week op zijn onderzoek naar zeeegels in de Cariben. En daar gaan we straks alles van horen. Muziek van de Belg Pierre van Malderen, uitgevoerd door het Collegium Instrumentale Bruggense. Ook deze week stonden boeren en overheid nog lijnrecht tegenover elkaar vanwege de stikstofplannen van het kabinet. Johan Remkes zou bemiddelaar moeten worden, maar die werd dan weer niet geslikt door landbouworganisatie LTO. En een oplossing is nog niet in zicht. Ondertussen zijn anderen al wel met oplossingen bezig. De stichting Voedselbosbouw bijvoorbeeld stuurde vrijdag een notitie aan de ministers Van der Wal en Staghouwer. En hun oproep: denk aan voedselbossen als duurzame vorm van landbouw zonder stikstofuitstoot. Rob Buiter is op bezoek bij de voorzitter van de stichting, Wouter van Eck, in het eerste grote voedselbos van Nederland, Ketelbroek bij Groesbeek. Hier is de beverdam in de beek langs de rand van het voedselbos. Er is een constructie die het water erdoor laat zodat het niet al te hoog wordt. Maar we zijn blij met deze bewoners, hoewel bevers natuurlijk bomen kunnen doorknagen. Maar ze houden zich netjes aan ons plan. De oever is voor de natuur. Het is een brede oever waar ook willigen en populieren groeien. Dat is ook een wintervoer. Ze blijven af van de producerende bomen in het voedselbos hiernaast. Wacht even, Wouter. We vallen hier nou zo plomp verloren in. Je zegt het bijna achterloos van hier is de Beverdam. We waren hier 12 jaar geleden bij de start van dit voedselbos. Inmiddels lopen we dus langs echt een behoorlijk hoog opgeschoten bos. En je hebt zelfs al een beverdam op je terrein. Ja, wie dat toen had gezegd, die had ik uitgelachen. En gezegd van, ja, dat is wishful thinking. Dat haal je niet in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is het fascinerend om te zien wat je dus in goed 12 jaar aan natuurwaarde terugkrijgt in een voedselbossysteem. En dat is een vorm van landbouw. Maar het is zo rijk met natuur, met heel veel vogelsoorten, heel veel insectensoorten. Maar zelfs wezels die je nestelen, dassen die je foerageren, ringslangen die je zonnen. Het komt allemaal voor op een kavel en het was een maïsakker. Laten we even een stukje verderop lopen. Hier zie je een vlier in bloei, terwijl onze vlier, de gewone vlier, is al uitgebloeid natuurlijk. Die is het begin van de zomer, maar niet meer in juli. Ik wou zeggen, bij mij in het bos zitten de eerste bessen er al aan. Ja. Maar dit is de Amerikaanse vlier. Komt van een ander continent, maar voelt zich hier goed thuis. En is zeer geliefd bij insecten die van stuifmeel en nectar van vlierbloesems houden. Dus zo zie je dat eigenlijk een multiculturele plantengemeenschap meer insecten en vogels iets te bieden heeft dan alleen maar de Europese vlier. Maar is die ook goed te eten of goed om te zetten in wijn of weet ik veel? Zeker, vlierbloesems hebben allemaal die waardevolle eigenschap die je geschikt maakt in voor gebruik als limonade, in witbier, frituren. Het kan allemaal met vlierbloesems. Maar pluk niet alles, laat ook wat over voor de natuur. Ja, dus dat is een van de producten die uit dit voedselbos nu al komt. Zeker. Ja. En ja, we oogsten bijna jaar rond. Dus, eind november nog de mispels. En begin februari alweer Japans hoefblad en daslook. En de bulk van de oogst is natuurlijk eind zomer, begin herfst. Dan is het een hoorn des overvloeds met wat dan allemaal aan fruit en noten geproduceerd wordt. De tamme kastanje is daar in de hoek. Zie je de tamme kastanje langzaam maar zeker boven de andere vegetatie uitgroeien. Dan gaat hij rustig mee door. Je wordt 25 meter hoog, 12 meter breed en misschien wel 450 jaar oud. En tamme kastanjes, we hoeven niet over te hebben. Dat is lekker, hè? Dat is ontzettend lekker. Zeker als je ook nog levert aan een begaafde chef-kok die daar fantastische gerechten mee weet te maken. Tot en met chocolademousse gebaseerd op tamme kastanjes. Jullie hebben dus inderdaad een samenwerking met een restaurant hier in Nijmegen die onlangs zelfs een tweede Michelinster heeft gekregen. Ook een beetje pluim op jouw hoed? Nou, het is vooral het kooktalent van Emiel van der Staak, de begaafde chef-kok. Maar wel heel fijn dat hij zo nadrukkelijk de heerlijkste gerechten weet te maken met producten uit het voedselbos. En daarmee ook aantoont dat een grotendeels plantaardig dieet ontzettend lekker is. En helpt de klimaatcrisis te bestrijden. En helpt de stikstofcrisis op te lossen. En helpt natuur terug te keren in het landschap. Want dat doe je met voedselbossen. Ja. Ja, dat is de reden dat we jou nou opgezocht hebben. Je hebt een notitie gestuurd aan de ministers Van der Wal en Staghouwer. Van jongens, kijk nou ook eens naar dat voedselbos. Als je al die crisis waar jullie nu mee te maken hebben, je noemt ze al, stikstof, biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit. Ja. Als je daar iets mee wil, kijk dan ook eens naar dat voedselbos. Wat kan het voedselbos specifiek bijdragen als oplossing van die crisis? Eigenlijk, het voedselbosbouw biedt de landbouw een toekomst. Want het is nu heel erg een harde tegenstelling geworden, landbouw of natuur. En hier staan we in het terrein, dat is landbouw en natuur. En daarom kunnen juist waar landbouw op grenzen is gestuit en schade aan natuur veroorzaakt en ook in de problemen raakt door de klimaatcrisis waar de landbouw zelf aan heeft bijgedragen. Deze vorm van landbouw bindt koolstof, heeft nul emissies, heeft geen externe inputs nodig en is een hele prettige buur voor nabije natuurreservaten. Dus ik vind het pijnlijk hoe hard de tegenstelling nu is, want ik snap voor een deel de sentimenten aan beide kanten, maar bij de overheid moet het vizier ook meer oplossingsgericht zijn van hoe dan wel. Niet alleen maar zeggen wat niet, maar ook hoe wel. En dat hebben we in onze notitie benadrukt. Grootschalige realisering van voedselbossen en ondersteuning van agrariërs die daar dat systeem eigen willen maken, biedt een oplossing. Maar nou weet ik nog, toen we hier 12 jaar geleden bij de start van het voedselbos stonden, toen riep jij heel optimistisch van ik ga uit deze 2 hectare meer calorieën halen dan wat de vorige eigenaar met zijn snijmais deed. Kan je dat inderdaad waarmaken inmiddels? Ja, het is ook een verschuiving van voerproductie, die in Nederland nu dominant is, met de enorme veestapel met alle nadelen die daarbij horen, naar voedselproductie. En het voedselbossysteem, daarvan weet ik nu zeker dat hier soorten staan die echt veel produceren. Want ieder jaar nemen de oogsten nu verder toe. En dat is veel gezond en goed voedsel dat perfect past binnen de schijf van 5. Heel veel fruitsoorten, maar ook scheuten en bloemen en eetbaar blad. En noten. Noten moeten we eigenlijk dagelijks eten. Er zitten meervoudige onverzadigde vetzuren in, zitten plantaardige eiwitten in. En we doen dat niet allemaal even goed. Maar als we in Nederland noten kopen, komen ze meestal uit Turkije of China of Californië. En ze kunnen in ons eigen landschap groeien en dat betekent opeens al een verbetering van het landschap. Want een groeiende boom legt koolstof vast, stoot geen stikstof uit, geeft ruimte aan natuur in het landschap. Maar Wouter, in letterlijke zin, een boterham ga je hier niet uithalen. Je verbouwt hier geen graan om over de figuurlijke boterham die je eraan wil verdienen, om maar te zwijgen. Nee, een boterham van graan komt niet uit een voedselbos. En we hoeven ook niet alle landbouwkavels in voedselbossen om te zetten. Maar een boterham in de zin van een gezond, economisch rendabel bedrijf kan juist wel, omdat er zo weinig externe inputs nodig zijn. Dus de rekeningen waar een normale agrariër mee start, met betalen voor ploegen, eggen, zaaien, spuiten, mesten. Dat is, je start je onderneming ieder jaar opnieuw met een hoop rekeningen voor de brandstoffen, de bestrijdingsmiddelen, et cetera. De uren van de loonwerker, het machinepark. Dat heb je helemaal niet. Nee. En dat is voor een onderneming fijn, weinig uitgaven. Dat betekent dat de bruto-inkomsten heel snel netto-inkomsten zijn. En dan groeien je kwaliteitsproducten waar een markt voor is, waar behoefte aan is. Maar heb je inderdaad ook al een rendabel bedrijfsmodel dan? Kan een boer uit deze 2 hectare net zoveel geld netto halen als uit 2 andere hectares? Hangt af van wat op die andere hectares gaat. Als het gaat om snijmais en raaigras, de 2 dominante monocultuurteelten van Nederland, verdienen we hier meer. Als het gaat om tuinbouw met heel veel input en heel veel werk, dan verdienen we per hectare misschien minder. Dus je moet wel zeggen, waarmee vergelijk je? Maar eigenlijk, en dat geven ook doorrekeningen van theoretisch model van de HAS aan, je kunt met 20 hectare voedselbos een heel goed inkomen halen van een agrarisch bedrijf. Zeg Wouter, jullie hebben in die notitie aan Staghouwer en Van der Wal, hebben jullie de lat behoorlijk hoog gelegd. Jullie stellen dat je 170.000 hectare voedselbos makkelijk zou kunnen realiseren in Nederland. Dat is een hoge ambitie. Voor de komende 10 jaar. Dus niet allemaal komend jaar aanplanten. Daarvoor is nog niet eens voldoende plantmateriaal. Maar onze stichting heeft de afgelopen jaren op 20 plekken agrariërs ondersteund in omschakeling naar, voor een deel van hun areaal naar voedselbossen van minimaal 5 hectare. En sommigen doen aan dat programma mee voor 15 hectare. Dus we hebben echt ervaring opgedaan hoe we op grotere schaal natuurherstel kunnen realiseren met een agrarische methode. Dus dit is wat dan in het jargon heet natuurinclusieve landbouw. Je produceert voedsel, maar de natuur keert terug op die kavels. De bodem verbetert, de waterhuishouding verbetert. Het systeem is zelfs weerbaar gebleken in die droge zomers die we achter ons hebben en die zich de komende weken weer gaat doen gelden. Dus dan blijft het groen, want het heeft een bos, verzorgt haar eigen waterhuishouding en een voedselbos schuift op in dat systeem. Bij hevige regenval wordt het water vastgelegd, bij droogte is het er nog. Ja, niks geen gedoe met beregening of wat dan ook. Nee, precies. En er zijn al agrariërs, en dat zijn eigenlijk de koplopers binnen de sector, die dat zien en waarderen. En dan is het niet een plukbos in de wijk. Er zijn genoeg voedselbossen die een belangrijke sociale functie hebben. Ja, dit moet echt wel boven het niveau moestuin uitstijgen. Ja, het is niet meer een hobbyproject. En dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar iedere vierkante meter is fijn. We moeten gewoon denken voor agrarische bedrijven, die moeten volumeproductie draaien. En dan moet je op hectareschaal toegankelijke, ingerichte polyculturen kunnen ontwikkelen. Dus een veelheid van bomen en struiken die samen gaan produceren en natuur laten terugkeren. En we hebben contacten met kwekers voor het opkweken van de juiste soorten en variëteiten. We hebben architecten, landschapsarchitecten die het kunnen intekenen. En plantdagen organiseren we vanuit de stichting. En zo draait het. En dat is op te schalen. Filmmuziek van de Amerikaan John Williams uit 2005. 3 jaar geleden had iedereen het erover. De eikenprocessierups met zijn vervaarlijke brandharen. Het was het plaagdier van dat jaar. De jeukrups wordt hij ook wel genoemd. Maar de laatste tijd zien we hem veel minder. Is hij verdwenen? Nee. De rups blijkt in de grond te zitten. Aan de telefoon Arnold van Vliet van de natuurkalender van de Universiteit Wageningen. Goedemorgen, Arnold. Goedemorgen. Ja, wat hebben jullie ontdekt? Ze kunnen inderdaad de grond in, en dat wisten we al een tijdje. Al waren er nog steeds mensen die daar nog wel twijfels over hadden. Ze kunnen daar in verlengde diapauze gaan, zoals dat heet. Ze kunnen gewoon in een ruststadium. En nu afgelopen week kwamen de eerste vlinders, zowel een mannetje als een vrouwtje, uit potten die apart gezet waren, waar de rupsen ingekropen waren. Van Sylvia Hellingman van het kenniscentrum Eikenprocessierups. Die heeft die rupsen in potten laten graven vorig jaar. En die kwamen er nu als vlinder uit. En nog bijzonderder eigenlijk, die rupsen kwamen van bomen waar ze vorig jaar plotseling verschenen waren. Er zaten wel rupsen in, maar opeens zaten er veel meer rupsen in. En dat waren bomen waar het jaar ervoor net om de stam waren geplaatst. En geen vlinders tevoorschijn waren gekomen. Wat ingewikkeld misschien, maar ja. Toen waren de rupsen in 2020 al de grond ingekropen. Die waren er toen niet hetzelfde jaar als vlinder uitgekomen. Dus die zijn toen als rups blijkbaar in de bodem blijven zitten. Het jaar daarna kwamen ze opeens als rups tevoorschijn. Hebben ze een paar weken op die boom wat zitten eten. Toen zijn ze weer de grond ingegaan en weer voor een jaar daar verpopt. En nu komen ze daar als vlinder uit. Apart. Een heel bijzondere mechanisme. Ja, ja. Want de normale cyclus, ja, even voor, voor mij, ja. is veel korter, hè? Als je dat... Klopt, normaal zitten ze, ze maken in mei, ze komen uit het ei in april. Dan maken ze op een gegeven moment via de larvenstadium, maken ze van die karakteristieke nesten. Daar verpoppen ze dan in en dan komen ze hetzelfde jaar als vlinder uitvliegen. Zo, ja. vanaf de komende week kunnen de eerste gaan uitvliegen. En dan in één jaar is die cyclus rond. En dan leggen ze een eitje en dan gaan ze als ei de winter door. Ja, maar dus het stadium rups, dat blijkt dat ze dat nu gewoon zelfs 1 à 2 jaar kunnen volhouden. Ja, en als pop. Dus als rups of als pop in de bodem kunnen verblijven. Ja. En van het dennenprocessierups wisten we het al, dat die misschien wel tot 9 jaar lang in verlengde dierpauze kan blijven in de grond. Ja, misschien dat deze ook wel langer dan 1, 2 jaar in de grond. Ja, een verlengde diapauze heet het dan. Maar inderdaad, wat betekent dat? Want hij was, ja, hij werd echt, zeg maar, met weet je wel, te vuur en te zwaard werd hij bestreden. Want en denk dat mensen misschien dachten, nou, dat is goed gegaan. Maar dit blijkt natuurlijk een soort dark horse. Hè? Dan ineens komt hij weer boven na een paar jaar. Ja, nou, in 2019 waren we al eigenlijk wat rupsen kwijt. Of heel wat rupsen kwijt. Want ja, in 2018 hadden we echt een piek van het aantal vlinders. Met feromoonvallen wordt dan gevangen. Dus in 2019 hadden we dus extra veel rupsen. Toen hadden we ook veel meer vlinderslag. Maar 40% minder dan het jaar daarvoor. Dus we zijn er gewoon heel veel kwijtgeraakt. En dat lijkt het dus nu op dat een deel daarvan in ieder geval in die bodem is gekropen. En de vraag is even wanneer komen die tevoorschijn. Dus het wordt de komende weken heel spannend. Ja. Van hoeveel gaan er nou uitvliegen de komende tijd. Ja, en dan hadden we een soort natuurlijke bestrijder. Dat waren sluipvliegen. Weet je, hoe werkt dat dan? Nou, we zien ook dat een deel van die rups die in de grond gaan ook geparasiteerd zijn door sluipvliegen, sluipwespen. Dus die kruipen mee de grond in en die overwinteren mee in de grond. Dus dat is weer positief nieuws. Ja. Dus ze kunnen niet ontvluchten, zeg maar. Ze kunnen de sluipvliegen en de sluipwespen niet ontvluchten. Dus de natuur heeft daar ook alweer een oplossing voor. En mogelijk dat ze ook in de grond geparasiteerd worden door die nematoden. Want daar wordt ook mee gespoten in die bomen. Maar die komen oorspronkelijk uit de grond. Dus ook in de grond komen ze natuurlijke vijanden tegen. Ja, even tot slot bij dit. Wat raad je mensen aan als ze nog wat zien? Moeten ze het op waarnemingen.nl? Wat heb je aan de luisteraar die nou, mensen kunnen steeds de plaatdruk van nesten, zeg maar, in beeld brengen. Want dat is wel belangrijk. Ja. En via processierups.nu kunnen mensen aangeven hoeveel nesten of hoeveel bomen met nesten ze aantreffen. Want monitoring blijkt wel, is wel weer heel belangrijk om wat te krijgen op die processierups. Om die beheersbaar te houden. Ja. Zodat we zo min mogelijk gespoten hoeven te worden. Ja, even tot slot, want je was gisteren volgens mij overal in het nieuws, zag ik je. Want het werd bekend dat de teek ook massaal in onze tuinen te zien is. Wat voor nieuws bracht je toen? Ja, we hebben 30 tuintekentelteams geformeerd. Mensen die wilden helpen om in een tuin teken te gaan vangen. Dat hebben we zelf 10 jaar lang in bossen gedaan. Ja. Maar we zien uit melding op tekenradar.nl dat een derde van de tekenbeet wordt opgelopen in de tuin. En dat is nog steeds gewoon een grote black box. Van waar zitten ze dan in de tuin? Nou, we hebben eigenlijk laten zien dat ze overal in de tuinen voorkomen. Zowel overal in Nederland, zeg maar, in alle gemeentes, maar ook gewoon midden in de stad. Locatie midden in het centrum van Veenendaal, waar nog aardig wat teken werden aangetroffen. Maar ook in de tuin zelf komen ze in allerlei type begroeiing voor. En wat ik zelf heel opvallend vond, ook gewoon in kortgemaaid gras. Zelfs waar een robotmaaier elke dag overheen gaat, werden gewoon teken gevangen. Zo, die teken die zitten overal. Dus ook een tip aan de luisteraar. Hè? Als je in een tuin bent geweest, elke avond even goede tekencheck. Ja, dus na het bezoek aan het groene tekencheck doen geldt ook voor de tuin helaas. Ja, ja. Dankjewel Arnold van Vliet van de Natuurkalender en Universiteit Wageningen voor je uitleg. Fijne dag nog. Ja, fijn. Ster. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Choreograaf en nationaal icoon Hans van Manen wordt 90 jaar. Maar laat ondanks zijn respectabele leeftijd een onstuitbare energie zien. Choreograaf Hans van Manen, 90 jaar. Vanavond 7:45 in Close-up op NPO 2. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de verkiezingen voor een nieuw hogerhuis in Japan stevend de regerende Liberaal-Democratische Partij af op een overwinning. Premier Kishida besloot de verkiezingen door te laten gaan, ondanks de moordaanslag vrijdag op oud-premier Abe. In een woning en huis is vannacht een explosie geweest. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Buurtbewoners worden tijdelijk ergens anders ondergebracht, omdat niet zeker is of het explosiegevaar is geweken en de straat is afgezet voor onderzoek. Oekraïne is mede schuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart, staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Het Oekraïnse leger huisvestte ook militairen in het complex, waardoor het een doelwit werd voor de Russen. En op het EK in Engeland hebben de Nederlandse voetbalvrouwen hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Het weer vanuit het noorden raakt het bewolkt en valt hier en daar ook wat lichte regen. Vanmiddag meer zon en overal droog bij 19 tot 22 graden. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Choreograaf en nationaal icoon Hans van Manen wordt 90 jaar, maar laat ondanks zijn respectabele leeftijd een onstuitbare energie zien. Choreograaf Hans van Manen, 90 jaar. Vanavond 8:15 in Close-up op NPO 2. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Renske Valk uit Ubbergen stuurde ons dit op. Zegt, ik hoorde dat vannacht in een van de bomen. Een uil? De bosuil horen we vaak genoeg. Die ken ik al 20 jaar, maar ik ken dit niet. Ze antwoorden elkaar ook. Vroege vogels, weten jullie welke vogel dit is? Vraagt ze. Ja. Het is een jonge bosuil. Dat woe, woe, woe, woe, woe, dat doen ze nog niet. Ja, de baard in de keel, wie zal het zeggen? Het is een jonge bosuil. Dank je, Renske, voor het insturen van dit mooie gekras. Je bent rechtstreeks verbonden met het Naar de Meer Vroege Vogels. En een nieuwe columnist, Katja Staring, natuurtuinboekenschrijver, Instagrammer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, het was al meteen misgegaan, hè? Over ja, je column was... Ja, meteen de thee eroverheen. Ja, kijk. Dus alles wat ik heel zorgvuldig had onderstreept is meteen over water eroverheen. Dus, in de stress? Ja, in de stress. Ja. Hoeft niet, hoor. Ik las even op jouw of Instagram of blog en eigenlijk een heel positief stuk over de Florianen. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk, want ik dacht, ja, het wordt nu zo neergesabeld. En echt zo van, ga daarheen. Ja, nou ja, ik vond met name het eiland wat ze daar hebben. Daar heeft de Wilde Wilde vakgroep, de Ecohoveniers, dat is natuurlijk een beetje mijn veld. En die hebben daar echt een prachtige tuin aangelegd. Ja. En er is agroforestry. Dus je kunt ook zien hoe stadslandbouw vorm kan krijgen. Dus ik vond het heel inspirerend. Ja, ja. Dus meer van de luisteraar, ga er bewust heen. Er is heel veel te zien. Ja, de entreeprijs mag dan wel een beetje omlaag. Oh, ja. God, maar ze zijn al bijna failliet. Dan moeten ze ook een beetje steunen misschien. Ja. Maar nu komt jouw column, Katja Staring. Mijn column gaat over bijen en mijn bikini. Over 10 jaar zijn er geen bijen meer. De imker is op bezoek in mijn natuurtuin Verderland en zegt dit bijna laconiek. Ja, als we zo met de aarde doorgaan, is dat een feit. De imker is moe gestreden. Een robuuste tukker, ooit door de liefde beland in Brabant. Met een groot hart voor al wat leeft. Ruim 365 dagen protesteerde hij bij het stadhuis van Tilburg tegen de komst van een distributiecentrum in een buitengebied. Een oud coulissenlandschap met kleine boerderijtjes. Een habitat voor uilen, vleermuizen, reeën en natuurlijk ook bijen. In weer en wind stond de imker daar. Elke ochtend om 8 uur. Maar het distributiecentrum gaat er komen. Ze zeggen iets met werkgelegenheid, terwijl er een schreeuwend personeelstekort is. Dus hoezo hebben we banen nodig? Maar het is natuurlijk iets met geld. Er gaan mensen geld verdienen aan die enorme doos. Ik keerde kort geleden na 21 jaar weer terug in mijn geboorteregio en schrok me het apenzuur. Langs de snelwegen en nieuwe randwegen strekten zich megalomane gebouwen uit, met een uitstraling van poeha en pochen en dikdoenerij. Wie heeft de grootste loods? Autobedrijven, warenhuizen en witgoedgiganten. En daar staat de imker bij het stadhuis met zijn spandoek. Over 10 jaar zijn er geen bijen meer, roept hij. Volgens een recent nieuwsbericht komen er in Nederland nog zeker 64 grote distributiecentra bij. Binnen nu en eind 2023. Van 48.000 vierkante meter per stuk. En er zijn bestemmingsplannen voor nog eens 30 van die megahallen. Wat moet er allemaal gedistribueerd worden in dit land? Er is een oppervlakte van ongeveer 3 miljoen vierkante meter nodig voor al die hallen. En meer de helft daarvan komt op plekken waar natuur of groen buitengebied is. Over 10 jaar zijn er geen bijen meer, hoorde ik de imker zeggen. En misschien ook geen uilen of vleermuizen meer daarna? Mijn keel knijpt dicht. Ik denk aan de bikini die ik onlangs online bestelde bij een welbekende textielgigant met zijn reuzenloods. En al die andere spullen van de afgelopen tijd. Ik zie vrachtwagens rijden voor alles wat wij allemaal denken nodig te hebben. Het is onmogelijk het huidige consumptiepatroon overeind te houden, meldt duurzaamheidsexpert Ronald Rovers in NRC Handelsblad. We leven ver boven onze stand. We moeten met minder genoegen nemen, minder kopen. En maar gelukkig is er ook ruimte voor meer, voegt Rovers toe, zoals meer vrije tijd. Wat hebben wij allemaal niet nodig, zodat ook al die distributiecentra niet meer nodig zijn? En we het groen kunnen behouden. En er over 10 jaar nog bijen vliegen. Want die hebben we nodig. Voor het bestuiven van de aardbeien en de appels en de bloemen. En om vogels en andere dieren te voeden. Voortaan denk ik 2 dagen na eer ik wat aanschaf. Die bikini had niet gehoeven. En ik ben benieuwd, luisteraar, wat ga jij vandaag en morgen niet bestellen? Wat heb je nu werkelijk echt nodig? Ik wens je minder spullenhonger en meer bijen in je tuin. Dat was mooi, hè? Je hoorde de beide erin. Die Biene van Frans Schubert, gespeeld door Maria Kliegel op cello en Raimund Haveniet op piano. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, het is weer tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week. Blijf bellen op 035-6711-338. Bachmonen in Milsbeek en Sprokkelveld, de eerste koninginnenpage gezien. Van der Kruis uit Oudebiltzeil. Deze week zag ik tot mijn grote verbazing allemaal monsters uit de vijver gekropen. En daaruit, uit die monsters, kropen, of slopen moet je zeggen, prachtige grote libellen. En het waren de blauwe glazenmakers. Wel 18 stuks. Met Wim van Latem uit Leerdam. Ik zag gisteren een blauw-zwarte goudbij vliegen rondom de Laterus. Margriet Bakker, Laren, Noord-Holland. Ik heb vandaag op onze vlinderstruik een kolibrievlinder gezien. George Trotneres, Ede. Vroeger was juli de stille tijd qua vogelzang, maar dat is niet meer zo. Roodborst, hegemus en tjiftjaf zingen nog. Onze tuinmerel trouwens ook. De mankepoot van zanger is genezen en dus broedt zijn vrouw nieuweling weer op een nieuw legsel, het vierde alweer. Het nest is kunstig verstopt in een stekelige sierappel tegen het huis. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Hoera, ik zag net een solitaire bij met poten vol geel stuifmeel een holletje op ons sedumdak ingaan en er zonder weer uitkomen. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik hoorde vandaag op twee kabels tarwe aan de Haringen-Elwerweg te Dronten de balsroep van twee kwappels met hun opvallende roep van kwek me dit, kwek me dat. Vrees Kremers uit Best. Afgelopen maandag zag ik in de Scheken in een natuurgebied tussen Best en Liemde zowaar een hoornarmvlinder. Hij doet er alles aan om te doen alsof hij een hoornar is en maakt zelfs dezelfde bewegingen als een wesp als hij in gevaar is. Hans de Bruin uit Sassenheim. In bloei staan nu het Sint-Janskruid, de bosandoren, de kraailook, de venkel, de rudbeckia. In het gras de witte klaver en ernaast de 2 meter hoge kaardebollen. Marjolein Boekhoven uit Dieren. We wandelden bij het kasteel middagte en er kwam een dagpauwoog op het handvat van mijn rollator zitten. En in de rozentuin kwam de eerste Atlanta op mijn blouse zitten. Wat is het toch prachtig, al die vlinders. Petters van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. We zagen in een tuin en in de groenstrook langs de domeinlaan te Dieren een tiental bremrapen. We denken dat het de klimop bremraap is. Martien van der Ven van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. Ik sta hier in Park Meerhoven bij een kunstmatige oeverzwaluwwand. En van de 220 holen zijn er 92 bezet dit jaar. Oh, oeverzwaluwen. Wat een mooie waarnemingen weer. Blijf bellen op 035-6711-338. Ja, we gaan het hebben over zeeegels. Misschien ben je er wel eens per ongeluk op eentje gestapt met als gevolg stekende pijn in je voet. Het stekelige dier speelt een belangrijke rol bij het beschermen van het bedreigde koraal. Maar nu wordt ook de zeeegel flink bedreigd in het Caribisch gebied. Wat is er aan de hand? Marine-ecoloog Alwin Hielkema van Hogeschool van Hal Larenstein doet onderzoek naar zeeegels en koraalherstel. Afgelopen vrijdag gepromoveerd. Alwin, goedemorgen en gefeliciteerd. Dank je, goedemorgen. Ja, jij woont op Saba en je bent vast zelf wel eens op zo'n zeeegel getrapt, of niet? Ja, klopt. Iets vaker dan ik zou willen. Ja, want het zijn, ik heb hier ook wat beelden ook weer opgezocht. Het zijn echt hele scherpe naalden, hè, waar je met ook nog gif erin waar je opstapt. Ja, klopt. En ze breken meteen af. Dus het is lastig om ze vervolgens weer uit je voet te krijgen. Maar het is het waard, zullen we maar zeggen. Want ze zijn erg belangrijk om de algen op het koraalrif op te eten. Ja, want wat dat doen. Jij hebt er onderzoek naar gedaan. En vertel even, wat is inderdaad vooral hun nut? Nou, het probleem op de koraalriffen is dat er ontzettend veel algen groeien. En die overwoekeren het koraal. Maar nog belangrijker, ze verhinderen de vestiging van nieuw koraal. Dus jonge koralen kunnen eigenlijk niet op het rif vestigen. En daardoor wordt het rif eigenlijk steeds meer begroeid met algen. En de zeegels, die eten die algen op. Dat zijn de grazers van het koraalrif. Ja, de grazers noemde je het. Hè? Een soort schaapjes, maar dan met wat stekelige van. Die grazen dat koraal, die algen weg. Maar hoe komen, te veel algen is ook al een teken aan de wand, toch? Waardoor is dat? Ja, dat is een combinatie van factoren. Maar inderdaad, het heeft ook te maken met bijvoorbeeld vervuiling. Dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten, waardoor die algen zo snel groeien. En dat er in de loop van de tijd te veel op de grazende vissen gevist is. Ja, dat ja, ga eens door. Wat is daarmee aan de hand? Nou, je moet het zo zien. Op een gezond koraalrif zijn er ontzettend veel verschillende soorten die de grazende rol hebben. Dus verschillende soorten herbivoren. Bijvoorbeeld een aantal vissoorten en ook zeegels. En op een gegeven moment was het zo in het Caribisch gebied dat de grazende vissen waren eigenlijk grotendeels overbevist. Er was meer algengroei door vervuiling. En deze zeegels, Diadema antelarum heten ze officieel, dat was de enige overgebleven grazer. En heel belangrijk dus. En ja, was daardoor ontzettend belangrijk inderdaad. En eigenlijk hadden we niet zo goed door hoe belangrijk, totdat ze in de jaren 80 ineens door een ziekte getroffen werden. En 98% stierf. Verdween. En weet je ook wat voor ziekte dat was? Nee, dat is toen nooit uitgezocht. Herstel is ook ontzettend langzaam geweest. En ze hebben in 2015 opnieuw ingeschat van hoeveel zegels er nou zijn teruggekeerd. En dat is ongeveer 10-12% van wat er voor de jaren 80 aanwezig was. En dat heeft zijn invloed op de koraalriffen gehad. Die zijn ook nog lang niet waar ze toen waren. Door allerlei oorzaken. En dit jaar is er eigenlijk opnieuw een uitbraak geweest van iets wat heel erg lijkt op wat er in de jaren 80 gebeurde. Aha. En is dat, want wat was je belangrijkste onderzoekvraag? Die ziekte of überhaupt gewoon het algemene beeld van de zeeegel? Mijn belangrijkste onderzoeksvraag was eigenlijk, hoe kunnen we dat herstel bespoedigen? Aha. Dus we hebben aan allerlei methodes gewerkt om dat herstel te, die 12% zeg maar, om dat omhoog te krijgen. En aan het einde van het onderzoek, toen kwam opnieuw die ziekte om de hoek kijken. Jeetje, is dat dan een soort zegen of voor een onderzoek? Of denk je, maar dit is echt verschrikkelijk? Want het gaat juist om dat je ze wil laten herstellen. Ja, precies. Ja, puur wetenschappelijk is het natuurlijk heel interessant. Ja. Maar om het een zegen te noemen, daarvoor hou ik eigenlijk te veel van de koraalriffen. Dus ontzettend jammer dat er nu weer zo ontzettend veel dood zijn gegaan. Ja. Maar je weet ook weer niet waardoor dat is gekomen. Dat weten we nog niet. Maar we werken wel met een grote groep onderzoekers en organisaties samen om daar wel achter te komen. En we zijn nu echt een stuk verder op heel veel vlakken dan toen. En we zijn er ook veel eerder bij. Dus ik ben ervan overtuigd dat we er snel achter gaan komen. Ja, nu gaat het dus heel erg slecht. Maar jouw onderzoek richt zich op het herstel. Hoe kan je het herstellen? Wat is het belangrijkste wat je kan doen? Een van de dingen die we ontdekten is dat er eigenlijk op veel locaties best veel larven van de zeegel in het water zitten. Maar dat er geen juveniele zeegels of volwassen zegels op het rif aanwezig waren. En we hebben een methode ontwikkeld. Die noemen we Assisted Natural Recovery. Waarin we het substraat aanbieden wat de zegels nodig hebben om te vestigen. Dus eigenlijk heel simpel. We bieden dit substraat aan en dat bevestigen op het rif met een boeitje, zodat het erboven hangt. Daar vestigen die larven zich op. En vervolgens, als ze te groot zijn voor dat substraat, dan vallen ze op het rif. En dan zie je zoals daar op de afbeelding. Ja, je hebt hier een foto. Ja, dat ze dus vervolgens als tot juveniel op het rif uitgroeien. Dit is een soort juveniel die op het rif is gevallen, of niet? Of ja, precies. Ja, want die heeft nog gestreepte stekels. Daarin kan je zien dat hij nog jong is. En als ze volwassen worden, dan zijn ze helemaal zwart. Ja, maar dus dat is een soort nep, een couveuse eigenlijk die je aanlegt. Of niet? Hoe moet ik dat voor me zien? Want hoe groot is zo'n larve? Dat is natuurlijk piepklein. Ja, de net gevestigde zegels is ongeveer een halve millimeter. Zo. Dus dat is waar we het over hebben inderdaad. En een couveuse klinkt wel heel high-tech, maar het is eigenlijk best wel simpel. Het zijn plastic ballen van ongeveer 3 centimeter doorsnede. En die hebben ontzettend veel oppervlakte. Ze worden ook gebruikt in aquariumfilters bijvoorbeeld. En die rijgen we aan een stukje vislijn en dat bieden we aan op het rif. Dus eigenlijk kweek je ze. En dan, dat klinkt wel geweldig inderdaad. En dat werkt dus. En dat werkt. Ja. De enige keerzijde eigenlijk van deze methode is dat het werkt op het moment dat er, veel larven in het water aanwezig zijn. En door die nieuwe massasterfte die we nu weer zien, zou het goed kunnen, en dat denken we al een klein beetje te zien eigenlijk, dat het aantal larven in het water afneemt. Oh ja, en dan werkt deze methode ook niet. Oh, dus het is echt nu een hele spannende tijd. Dus het koraal staat gewoon onder druk door nu ook nog door deze afname van die zeeegels. Ja, er zijn ontzettend veel oorzaken die het koraalrif onder druk zetten. Denk aan klimaatverandering, koraalziektes, orkanen. En eigenlijk juist het voorzichtige herstel van die zeeegels, gecombineerd met herstelmethodes zoals deze, maar er zijn er nog een aantal andere, die zorgt er juist voor een klein positief duwtje in de rug van het koraalrif. Dus het is wel heel erg jammer dat dat nu ook eventjes weer teruggezet wordt. Heel erg jammer. Ik begreep dat jullie ook de hulp van het publiek roepen, toeristen en bewoners in de Nederlandse Cariben. Wat vraag je aan hun? Ja, klopt. We hebben met een aantal organisaties het Diadema Response Network opgezet. Omdat we vanaf het begin af aan zoiets hadden van, oké, als dit nu weer gebeurt, dan moeten we in ieder geval uitvinden hoe die ziekte zich verspreidt, waar die op dit moment is en ja, vooral wat het veroorzaakt. Nou, wat het veroorzaakt, daar zijn we al heel ver mee, maar voor de verspreiding, daar roepen we inderdaad de hulp van het publiek bij in. Alle duikers, snorkelaars, iedereen die eigenlijk in het water is, die kan zowel gezonde zeegelpopulaties als zieke zeegels, dat laatste is misschien nog wel belangrijker, rapporteren. Hoe zie je dat een zeeegel ziek is? Nou, wat je eigenlijk ziet, een gezonde zeegel die zit een beetje verstopt. En die daar trap je per ongeluk op? daar trap je per ongeluk op. En die heeft een hele duidelijke stekelreactie. Dus op het moment dat er... Ja, dat je hebt een soort plastic. Kan je even uitleggen wat je hebt meegenomen? Ja, ik heb een model van de zeegel meegenomen. En eigenlijk, ze kunnen heel goed licht van donker onderscheiden. En dat is ook hoe hun reactie op predatoren, op roofdieren werkt. Dus als je je hand bijvoorbeeld boven een gezonde zeegel langs haalt, dan zie je... Dit is een soort bolletje met alleen maar stekels, hè? Maar helemaal rondom, hè? Niet als een landegel. Nou, de stekels zijn wel een stuk langer aan de bovenkant en aan de zijkant worden ze kleiner en aan de onderkant heeft hij eigenlijk geen stekels. Maar goed, als je met je hand in de buurt komt... Ja, dan gaan alle stekels onmiddellijk richting de plek waar het donker wordt. Dat is de respons op een mogelijke predator. En wat je nou ziet als de zeegel ziek is, dan neemt die reactie af. Maar verliest hij ook de kracht in zijn buisvoetjes. Dus de buisvoetjes, dat zijn de voetjes aan de onderkant van de zegel waar hij zich mee verplaatst. En het zijn een soort kleine zuignapjes, zou je kunnen zeggen. Hij kan er ook mee op verticale wanden zitten. Nou, als hij daar de kracht in verliest, dan valt hij er dus af. Dus je ziet zegels op gekke plekken ineens midden in het zand, waar je ze normaal niet ziet, of naast een rechtopstaand stukje rif. Want daar zijn ze dan afgevallen en dan staan ze op hun stekels. En daarom heb ik eigenlijk dit model meegenomen. Ja. Het ziet er dan een beetje zo uit. Het is eigenlijk heel... Ja, dus als een bolletje met de onnatuurlijk. Ja, exact. Dan moet je dus wel toch wel een beetje geïnformeerd zijn als snorkelaar, hè? Nou, ja, daar heb je gelijk in. Alleen dit is het allereerste symptoom. En binnen een dag nadat je dat ziet, beginnen de stekels uit te vallen en zie je plekken... Witte plekken, dat is eigenlijk het skelet wat je ziet. En ook dode zegels, gewoon witte skeletten met de stekels eromheen. Ja. En de ziekte gaat zo snel dat je weet meteen dat je hiermee te maken hebt. En dan zie je dus overal dode zegels liggen. En als je dan goed kijkt, dan zul je er waarschijnlijk ook een aantal zien met die beginnende symptomen waarin ze op de stekels staan. Dus geen leuk beeld op dat mooie Saba in de Cariben. Maar ik begreep dat op andere plekken, zoals de Great Barrier Reef, de zeegels weer juist een plaag vormen. Kan je dat kort uitleggen hoe dat dan weer zit? Ik weet niet van een plaag op het Great Barrier Reef, maar er zijn inderdaad een aantal... Of in het Middellandse Zee of zo? Ja, Middellandse Zee op sommige plekken, Canarische eilanden en heel beroemd is ook de westkust van Amerika. Voor Californië bijvoorbeeld in de buurt. Wat je daar van nature hebt, is geen koraalrif, maar dat zijn kelpwouden. Kelp is ook een algensoort, maar die kan ontzettend, die kan meters hoog worden en dat vormt een heel bos. Dat is op de bodem. Op de bodem van de zee. Ja. Dus dat is echt een heel ecosysteem daar met allerlei schuilplaatsen. En als je daar dus te veel zeegels krijgt, die grazen op die kelp vanaf de onderkant. Dus dan de kelp die laat los en die drijft weg. En dan krijg je zogenaamde urchin barren grounds. Gewoon kale rots en dat hele mooie kelpwoud, dat is dan verdwenen. Dus het is inderdaad wel heel interessant dat een vergelijkbare soort die we in het Caribisch gebied zo hard nodig hebben, ja, dat die op andere plekken eigenlijk weer een probleem is. En kan je ze daar dan niet vangen? Ja, ik als een soort leek, weet je wel. En daar in Saba weer in zee gooien? Ja, dat is een mooie gedachte inderdaad. Maar het is wel echt een andere soort. En je weet nooit wat een andere soort in een nieuw ecosysteem gaat doen. Waarschijnlijk gaat hij dan ineens de koralen eten. Of neemt hij een nieuwe ziekte mee het Caribisch gebied in. Dus genoeg ervaringen met exoten die exact, ja, laten we dat maar niet doen. Die een monster vormen. Wanneer ga je terug naar Saba voor je onderzoek? In augustus. Ja, ja. En nu, dus het is allemaal heel zorgelijk. Het gaat heel erg om dat hele fijne evenwicht, hè? Ja. Met de natuur, dus de zeeegels. En hopelijk dat met die overbevissing dat ook weer beter gaat, toch? Met de vissen die ook de algen opeten. Ja, absoluut. Zorgen dat er meer andere herbivoren komen. En we hebben ook nog een kweekmethode waarin we echt de zeegels vanaf larven, zeg maar, opkweken. Dat is ook nog een manier waarop we toch die aantal grazers op het rif kunnen herstellen. Heel veel succes. En we houden het in de gaten. Dankjewel. U hoorde marine-ecoloog Alwin Hielkema. Hij promoveerde afgelopen vrijdag op deze zeeegel, waar het dus echt helemaal nog niet zo goed mee gaat. Straks David van Gennep over exoten, over die nieuwe zogeheten positieflijst. Hè? Welke huisdieren en hobbydieren kan je hebben? Nou, zeeegels in ieder geval niet. En nog heel veel moois. En de Venolijn tot zo direct na het nieuws van 9 uur. Dag. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Zometeen de arbeidsenquête uit 1887. Over wantoestanden in de fabriek. En moesten de kinderen bij hun werk zingen om wakker te blijven. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Femke van Zijl gaan we naar Lagos in Nigeria. Lagos, the heartbeat of West Africa. De VPRO met OVT. Straks om 10 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Dieter. Het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De man die verdacht wordt van de moord op de Japanse oud-premier Abe overwoog eerst om een bomaanslag te plegen, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Het is niet duidelijk waarom hij daarvan afzag en ervoor koos om te schieten. De 41-jarige Japanner schoot Abe vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst dood met een zelfgebouwd wapen. Hij had de aanslag maandenlang voorbereid en was ook op andere bijeenkomsten van Abe aanwezig. Vandaag kunnen de Japanners een nieuw hoger huis kiezen. De regerende LDP, ook de partij van Abe, stevend af op een overwinning. In Huizen is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt door een ontploffing. Waardoor die veroorzaakt werd, is niet duidelijk. Buurtbewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht, omdat niet zeker is of het explosiegevaar nu is geweken. De straat is door de explosieve opruimingsdienst afgezet voor onderzoek. Volgens NH Nieuws werd de woning in Huizen tot voor kort nog beveiligd door de politie. Er zou een gevaar zijn voor de omwonenden, maar waar dat uit bestond is niet duidelijk. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Het Oekraïnse leger huisvestte militairen in het complex, waardoor het een doelwit werd voor de Russen. De patiënten werden daardoor in een oorlogssituatie geplaatst. Bijna 2 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de eerste wedstrijd van de Oranjevrouw op het EK voetbal in Engeland. De wedstrijd tegen Zweden eindigde in 1-1. 2 miljoen, dat is bijna net zoveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse vrouwen. Het weer nog. In het zuiden schijnt af en toe nog de zon, maar vanuit het noorden raakt het bewolkt en hier en daar kan er ook wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker door. Het wordt 19 tot 22 graden en morgen dan nog een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. We komen snel weer bij je eten. Groetjes. Tim. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje, want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel. Extra veilig. En service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent. Ondernem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN. Het netwerk van Nederland. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Katja, wat viel jou op? Want je hebt een loop bij je, hè? Ja, ik heb een loop bij me. Dat is het vergeten tuingereedschap. Zeker in dit seizoen ontzettend leuk om een loop mee te nemen in de tuin. Want dan kun je naar al die beestjes kijken en ze beter bestuderen. En alle haartjes zien en al het gekrioel. En ik wilde eigenlijk luizen bekijken met jou. Ja. Maar er zitten hier geen luizen. Zelfs niet op de tuinbonen. Want hier zijn de tuinbonen. Want ik ben hier met Katja Staring. U hoorde net haar column over bijen en de bikini. We willen natuurlijk ook allemaal weten hoe die bikini eruit ziet. Maar jij bent ecologisch het tuinboeken schrijf je. Ja. Maar Maria Fennis heeft kort geleden, of vorig jaar, eigenlijk het tuin helemaal omgegooid, deze moestuin. En is zeg maar permacultuur gaan doen en dat mulgen. Ja. En jij kijkt heel blij, want dat is dus. Daar heb je dus natuurlijk waarschijnlijk daardoor geen luizen. Dat klopt, want dan zitten er dus waarschijnlijk heel veel. Er zitten heel veel vogeltjes hier die eten luizen. Er zitten waarschijnlijk veel lieve heersbeestjes. Die trekt zij aan door al die bloemen en door het ook allemaal verschillend te beplanten. Ja, want het zijn allemaal verschillende stroken. Je ziet hier nou klaprozen, je ziet hier wat is het dan? Ja, we zagen tomaten. Wat... Daarachter staan ook allemaal nog bloemen en hier is een hele bloementuin. Dus het trekt allerlei insecten aan, ook gaasvliegen en al die beestjes die eten dus luizen. Dus ja, daarom zitten er op deze prachtige tuinbonen. Kijk hier. Je gaat nu met je loep kijken. Oh, wat een mooie tuinbonen. Zonder luizen. Ja. En dat is wel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Want ik heb dus op mijn tuinbonen zeker wel luizen gehad dit jaar. Dus die moest ik helaas ruimen. Dus je kan wel in de leer hier bij Maria Fennis. Ik kan zeker hier in de leer. Nou, jij mag hier nog kijken. Goh, ik denk ze kunnen wel geplukt worden. Hè? Ja, zou Maria het... Misschien straks een maaltje bij elkaar scharrelen. Ik zal het Maria vragen. Maar ondertussen, ja, we moeten terug. Want we gaan naar het volgende, het laatste uur. Geniet jij nog maar even. Ik ga nog even kijken met mijn We begonnen al heel positief, maar het hele laatste uur is vrij positief. Ja, die tuinbonen zijn echt heel... Die moeten geplukt worden, hè? Ja, die neem ik mee zo, als het mag. We gaan het over bijvoorbeeld de wesp houden. Die, dat komt meestal negatief in het nieuws. Daar valt ook heel veel goeds over te vertellen. Verder een manier van bemesten die helemaal in harmonie is met natuur en grond. Nou ja, dat is ook iets voor Katja. En heel positief, tot slot, David van Gennep over de nieuwe positief lijst. Na jaren strijden eindelijk de lijst van zoogdieren die als huis- of hobbydier gehouden mochten worden van meer dan 300 naar 30 teruggebracht. Geen schattige berberaapjes meer in huis. Heb jij huisdieren, Katja? Nee, ik heb geen huisdieren. Nee, ik heb alle dieren in de tuin. Ja. Oh, die mag je houden. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Serenade uit de Quatre Morceaux van de Rus Anton Stepanovich Arensky, uitgevoerd door Itzhak Perlman op viool en Samuel Sanders op piano. Ja, we hadden het er net over. Het is een bekend tafereel op menig terras. Zodra er een wesp in de buurt komt, beginnen mensen wild om zich heen te zwaaien en te slaan, want een wesp is eng en die kan steken. Ja, de wesp heeft een imagoprobleem. Dat is duidelijk. En daar wil de Nederlandse Entomologische Vereniging wat aan doen. Jeanette Paramoor zoekt twee leden op in de insectentuin bij het Noord-Brabantse Hezen, want daar barst het van de wespen. Waar ben je naar op zoek, Pieter? Nou, ik wilde eigenlijk even gaan kijken op sporkhout. Ja? Een vuilboom. Dat is eigenlijk een plant die wespen aantrekt, omdat de nectar daar heel ondiep ligt. En wespen hebben bijna allemaal een hele korte tong. En moeten het dus hebben van oppervlakkig nectar. Hè. Dus schermbloemen zijn natuurlijk daar erg voor geschikt. Ja. Maar die staan hier eigenlijk nauwelijks. Dus als je echt naar wespen op zoek bent, dan moet je hier in dit gebiedje naar sporkhout, naar vuilboom. En het voordeel van die boom is, die bloeit het hele jaar door, zo ongeveer. He, dus in elke tijd van het jaar heb je andere wespensoorten. Ja. En die kun je dan toch allemaal een keer aantreffen op dat sporkhout. Jij bent Pieter van Breugel en aan de andere kant Regina Oors, allebei van de Nederlandse Entomologische Vereniging. En we gaan zoeken naar, naar wespen. Ja. Heb ik hem nou? En volgens mij heb ik hem ook nog niet. Je hebt een vangnet. Dus. Zie jij hem? Het is een mannetje van de gewone wesp. Maar het is een mannetje. De gewone wesp? Ja, dat mag niet, hè? De limonadewesp? De limonadewesp. Oh. Maar het is een mannetje. Ja, nou? Ja, dus die kun je gewoon pakken. Die hebben geen oude legboor die nou een angel geworden is, hè? Ja. Maar geef doorheen kan. Dus dit is een mannetje wat hier echt gewoon komt fourageren. In de hoop dat hij ooit ergens een vrouwtje tegenkomt om mee te paren. Uh-huh. En van die wespen gaat alles dood, behalve de koninginnen die gepaard hebben. Die slaan het sperma in een portemonneetje op. En dan overwinteren ze. En in het jaar erop kunnen ze dan zelf starten met een nest. Ja. Dan hebben ze geen mannen meer nodig. Mannen dienen toch bijna nergens voor in de insectenwereld. Nou, Pieter gaat ondertussen even verder kijken. En jij kan niet praten omdat je een dekseltje in je mond hebt, zie ik. Ah, hier is die. Oh ja, dan moet je ook inderdaad wel heel goed kijken. Moet wel een wesp zijn, want het is een hele slimmer. Maar dat is een heel kleintje. Dat is echt een kleintje. Een formaat meer of zo. Ja, die zijn zoiets, een heleboel. Ja. En er zijn er, die zijn nog stukken kleiner dan mieren. Een spinnendoder. Een spinnendoder. Ja, een spinnendoder. Er is ook een wesp tussen. Kijk, wat leuk. Zie je dat nerveuze? Dat is typisch spinnendoder gedrag. Die is met zijn antennes aan het bewegen, wat nerveus. En als hij over de grond loopt, dan loopt hij ook echt constant heel nerveus heen en weer. En, uh-huh. en met die antennes te wapperen. Ja, en dan komt hij een spinnetje tegen en dan? Als het van het goede soort spin is, want ze zijn uiteindelijk wel gespecialiseerd. Okay. Dan verlammen ze die spin in een... Hoe dan? Door gewoon in, tussen de poten de, in de buik te steken. Ah. En dan, ja, die weten weer, die spin niet meer, of dat ze leeft. En dan wordt ze meegesleept naar een holletje in de grond, hè. En daar wordt ze dan opgeborgen met een ei erop. Ja, en dan hebben we volgend jaar een nieuwe spinnendoder. Dus de wespen, zoals de meeste mensen die kennen... Een heleboel wespen lijken er helemaal niet op, dus. Die zien er gewoon echt anders uit. Misschien is dat ook wel hun geluk. Ja, dat is raar, hè. Want als het over bijen gaat, vinden mensen dat leuk. Maar als het over wespen gaat, dan moeten ze er niks van hebben. Ja. Hij heeft een imagoprobleem. Hij heeft zeker een imagoprobleem. Het gaat alleen over die vier welbekende, de limonadewesp, die er dus twee zijn. En die twee hoornaars die je nou hebt. Ja. En dan krijg je ook soms superlatief als terror, horror of monsterwesp. Ja. En mensen worden daardoor ook onnodig bang gemaakt. Mensen worden ook onnodig bang gemaakt voor beestjes die eigenlijk niks doen. En voor alles wat zo'n beetje geel-zwart gestreept is. Ook vliegen die niet steken, om maar eens wat te noemen. En wespen die niet steken? En ook wespen die niet steken. Dat zijn sowieso de helft, want dat zijn de mannetjes. En je hebt een heleboel wespen die inderdaad sowieso niet kunnen steken... omdat hun angel een legboor is, om maar eens wat te noemen. En omdat heel veel wespen ook niet de noodzaak zien om te steken... Nou, hier, op deze digitalis, hè, de vingerhoedskruid... dan zie je, als je heel goed kijkt, allemaal luizen zitten. Ja. Maar al die luizen zijn gemummificeerd. Er is er geen eentje van die nog leeft. Oh. En als je heel goed kijkt, maar dan moet je echt goed kijken... zit er een gaatje in. Ja. En daar zijn dus parasitaire wespjes uitgekomen. En die worden ingezet in kassen om luizen te bestrijden. Snap je? Dus dit zijn dieren die heel veel gebruikt worden, ingezet worden... in biologische bestrijding dus. Hè. Ja. Maar dan over dat imagoprobleem. Dat was voor jullie reden om te zeggen van... nou, we gaan er wat aan doen. We gaan een campagne voeren voor de wesp. Klopt. De sectie Hymenoptera die wou dus heel graag... een breder en beter beeld geven van de wesp. de veelzijdigheid van de wesp, hoe mooi en kleurrijk dat ze zijn. Mm-hmm. Iets over de levenswijze. Dus we hebben jullie als wespenmaand uitgeroepen. Mm-hmm. En op social media zetten we met de hashtag juliewesp elke dag een wesp of een wespengroep in het zonnetje. Aha. Mm-hmm. We hebben maar 31 dagen, terwijl er meer dan 4000 wespen zijn. Maar we moeten ergens beginnen. En dan zie je ook eens wat andere soorten die erbij horen. En vertellen we daar iets over. Mm. En dan hopen we ook dat mensen wat minder bang zijn, wat minder schrikken. En ook eens kijken naar alternatieven. Want er zijn ook alternatieven, mocht je die toevallig tegenkomen, dan doodmaken of gif gebruiken. Pieter, die wenkt ons. Heb je wat gezien? Kijk, hier zie je een mooi lintwandje. En elk gaatje is het... Laten we zeggen, de kraamkamer van een wespie geweest. Inmiddels zijn deze er allemaal afgeregend en zo. Maar als we een klein stapje verder doen, dan kunnen we hier zien dat daar allemaal slurfjes aan hingen. Zie je dat? Het lijken wel wilgenkastjes of zo. Ja. En dat noemen ze dus schoorsteenwespjes. Oh. Elk gangetje wordt... Is dit er een? Ja, dat is er een. Die gaat eigenlijk een van die gangetjes in. Je gaat er onderaan hangen en loopt aan naar binnen. Dus elk slurfje is eigenlijk gemaakt om ruimte te maken voor een holte daarachter. Om daar, in dit geval, stoppen ze er meestal larven in van kevers. Hè, snuittoren en van bladhaantjes. Die worden verlamd en die stoppen ze hierin. Maar om ruimte te maken moeten ze dus leem weghalen. En nou zijn deze wespjes erin gespecialiseerd om die korreltjes die ze dan nat maken om eruit te kunnen halen, om die keurig aan elkaar te plakken. En dan kijk je zo'n beetje filigraan, want je kunt er doorheen kijken. Een buisje. En dat buisje is dan weer bedoeld om te voorkomen dat vliegen hier eieren in kunnen gooien. Ze gaan hier onderaan hangen en dan lopen ze met de prooi zo naar binnen. Een soort voorportaal. Ja. Wat apart, zeg. Ja. En ze worden schoorsteenwespjes genoemd om deze geweldig uitmonstering. Ja, kom eens snel kijken. Iets bijzonders. Ja. Nou, er zijn verschillende hoornaars. Oh. Kijk daar. Kijk, mooi, hè? Die komen hier hout halen om hun nest van te maken. Ah. En ik heb ook hout. Ja. Wacht, hij is imposant ook. Hè? Mooi en ook wel heel nuttig. Hè? Dus zijn echt, dat zeggen we, vangers van de meest voorkomende insecten op dat moment. Hè? We vangen heel veel vliegen. Wil je de kant op? Ja, die zal ik vasthouden. Jij hebt die hoornaar. Ja. Veilig wel in een potje. Ja. Wat een groot ding, zeg. Welk is dit? Onze inheemse soort, hè? Okay. De Vespa crabro. Ja. En deze kan wel steken? Deze kan steken, dat is een vrouw. Hè? Ah. Als je nou een man had, maar dat is het niet. Mm-hmm. Dan zou die niet kunnen steken. En dan kun je hem rustig pakken. Hè? En dan kun je indruk mee maken natuurlijk, op mensen. Nou ja, kijk, van al die mooie wespen die we hebben gezien, snap ik dat mensen dat leuk vinden om te horen en te zien. Maar bij de limonadewesp en bij deze moet er misschien nog wat... Wat werk verricht worden. Nog wel wat overwonnen worden, ja. Ja, precies. Maar ja, goed, hoe meer mensen weten van die levenscyclus van die dieren... Ja. Hoe meer je kunt inleven in, ja, wat kan ik nou wel en niet doen bij die, precies. Hè? Precies. Ja. Nou, zullen we maar loslaten? Dat is goed. Ik loop een paar passen verder weg en dan laat ik los. Oké. U hoorde Jeannette Paramoor in gesprek met Regina Oors en Pieter van Breugel van de Nederlandse Entomologische Vereniging. De campagne is te vinden op internet onder de hashtag JulieWesp. Muziek van Nino Rota, Ippolito Gioca. Hippolytus speelt, uitgevoerd door Christian Seibert op de piano. Maak de landbouwbodem weer gezond. Dat is de boodschap van Stichting In Goede Aarde. Door overmatig gebruik van meststoffen, gif en ploegen raken landbouwgronden steeds meer uitgeput. In Goede Aarde heeft een methode ontwikkeld waarmee het voedselweb in de bodem hersteld kan worden. Verslaggever Henny Radstaak is in Drenthe gaan kijken hoe dat werkt. We zijn op het biologisch dynamisch akkerbouw- en pluimveebedrijf van Kees Seibinga. Kees is zelf op dit moment op het land, maar we zitten hier even onder een afdakje met een microscoop en een beeldscherm. Ties Stemming, jij bent van Stichting In Goede Aarde. Wat wil je ons laten zien? We werken hier in een proefzaal in samenwerking met Kees. En we proberen de bodem en daarmee ook de plant veerkracht en productiviteit te verbeteren door volledig te focussen op het bodemleven. En wat er op dit moment onder de microscoop ligt is de compost die we afgelopen jaar gemaakt hebben. De meeste compost die je nu koopt in de winkel en dergelijke is praktisch steriel of zit eigenlijk bijna geen leven in. Want die wordt op een bepaalde manier gemaakt waarbij je heel mooie zwarte aarde krijgt, maar waar eigenlijk het leven in ontbreekt. Wat missen we dan precies in die bodem? Schimmels, eencelligen, veel aaltjes. En we hebben bodems gecreëerd waar juist de ziektemakers en de schadelijkere organismen juist naar boven komen. Wacht even, Kees is toch niet aan het actievoeren, hè? Want er rijden nu continu allemaal actievoerende boeren op trekkers voorbij. Nee. Maar Kees is op het land. Kees is op het land en die staat op dit moment een behandeling uit te voeren die bij de proef hoort. Je hebt het eigenlijk dus over het bodemvoedselweb. Exact, ja, daar gaat het om. En het idee is eigenlijk dat op het moment dat we meer vanuit het bodemvoedselweb gaan redeneren en ook daarmee gaan samenwerken, dat we veerkracht en productiviteit van akkers kunnen terugbrengen. En er zijn verschillende agronomen en wetenschappers die in het buitenland eigenlijk laten zien dat als we op deze manier gaan nadenken en uitgaan dat we ook de hoeveelheid pesticiden en kunstmest kunnen gaan terugbrengen en uiteindelijk zelfs dusdanige veerkrachtige systeem creëren, dat we zonder kunnen, omdat we zorgen dat dat ecologisch fundament volledig hersteld is. Nou ja, daar komt Kees aan. Op de trekker. Waar kijken we nu naar op het beeldscherm? Nee, dit is zien we een plaatje met allemaal vlekjes en stukjes. Ja, ik heb het hier, vlokken. Ik heb het hier in het emmertje zitten. Dit was ongeveer een half jaar geleden. Was dit een fractie groen materiaal. Heel mooi. Natuurlijk weidemaisel. Nou, hier zit altijd missende leven in. Die schimmels, die bacteriën die je nodig hebt. Ja. Voor een gezonde landbouwgrond zitten hierin. Ja, eigenlijk wel. Je moet het eigenlijk meer gaan zien als een soort endstof. We gebruiken hem nu ook in de compostthee waar we straks naar gaan kijken. En die we compostthee? Compostthee, ja. Je trekt thee van wat hier in dat emmertje zit, van die stukken. Exact. En dat breng je in de bodem en dan herstel je eigenlijk dat bodemvoedselweb. Dat is wat we hier proberen, inderdaad. Dus je nou ook die kleine stipjes bewegen, dat zijn bacteriën? Ja, dat zijn inderdaad de bacteriën. Wat die in feite doen is dat ze eigenlijk de nutriënten beschikbaar maken die de plant nodig heeft. De voedingsstoffen? Ja, de voedingsstoffen. En wij denken nu vaak dat we die moeten toevoegen. Maar de grap is dat eigenlijk de natuur heeft al miljoenen jaren een systeem daarvoor. Dus hoef je helemaal niet meer te bemesten? Nee. Hey Kees. Hallo. Hoi. Kees Seibinga. Je kwam het aanrijden op de trekker, niet aan het actievoeren, hè? Want de collega's boeren die kwamen wel voorbij, zag ik. Ja, dat klopt. Ik moest voor ze wachten. Ik moest wachten met oversteken. Allemaal trekkers voor mij. Want je kwam van het land? Ik kwam van het land, ja. En dan gaan we zo meteen weer naartoe? Ja. Jij bent een biologische akkerbouwer, maar ook pluimveehouder. Wat houdt dat in? Wat verbouw je op die akkers? Nou, ik verbouw heel veel in strokenteelt. En mijn percelen zijn 6 meter breed geworden. Strokenteelt, dat wil zeggen dat je om de 6 meter weer een ander gewas hebt. Ja, ja, ja. En dat is beter, hè? Voor, ja, voor de biodiversiteit is het een hele goeie. En we gaan zo meteen naar die akker toe. En die wordt, wordt besproeid of geïnjecteerd met een compostthee. Ja, we gaan naar het land van ons gaan we straks. Dan staat de baktarwe staat daar, de huttentut en de boekweit. De huttentut? Ja, huttentut. Ja. Camelina is een mooie naam. Ja, en land van ons, dat is een coöperatie die her in Nederland stukken landbouwgrond opkoopt om daar om die een beetje duurzaam te gaan beheren als landbouwgrond. Ja, klopt. Ja. En daar doe jij mee? Ja, ik ben de eerste boer voor hun. Eerste perceel ligt hier. En, in Hooghalen? In Hooghalen, ja. Ja. Nou, gaan we zo naartoe. Prima, gaan we doen. Gaat hij dan? Kees Seibinga, de akkerbouwer, rijdt met zijn trekker en de spuitmachine over het perceel. En hier wordt de compostthee uitgespoten over het land. Bente van Wallenburg, jij bent ook van Stichting In Goede Aarde. Ja, dat klopt. En dat ziet eruit alsof we gif aan het spuiten zijn, maar want we gebruiken dezelfde soort tanks. Ja. Maar deze is helemaal schoongemaakt, zodat er eigenlijk geen residuen van overblijven. En met grote nozzels, zodat ook echt de grotere druppels met de micro-organismen op de bladeren kunnen vallen. Nou, dat moeten we hier al kunnen zien dan. Ja. Even kijken. Kijk hier. Oh ja. Als ik hier nu een stukje van dit gewas pak, dan zie je eigenlijk dat er kleine, hele kleine druppeltjes op liggen. Want die compostthee die trekt via de planten de bodem in? Ja. Klopt. Dus enerzijds kunnen de organismen ook via een slijmlaagje eigenlijk die ze al meteen op het blad aanbrengen en bescherming bieden. Maar een deel van de organismen trekt ook naar binnen toe en die gaat het werk dan aan de binnenkant van de plant doen. En er komt ook een deel gewoon echt op de bodem terecht. Dus dan gaan ze vanuit daar aan de slag. En wat is dit nou voor gewas? Ja, toevallig staan we nu in het gedeelte waar huttentut groeit. Ja, wat is dat eigenlijk, huttentut? Ja, huttentut is eigenlijk een gewas in de familie van de kolen. Beetje vergelijkbaar met koolzaad. Precies, koolzaad is ook een koolfamilie. Ja, het is deze inderdaad. Okay. En deze wordt gebruikt echt door Land van Ons om consumptieolie te maken. Dus de zaden worden geperst en daar wordt olie van gemaakt die je kan gebruiken. Over de sla? Ja, voor de sla of ook voor huidproducten. Want hij trekt blijkbaar omega-3 zit erin, trekt goed de huid in. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ja. Nou is het nog een proef waar jullie mee bezig zijn, maar zijn er al wat eerste resultaten bekend? Nou, goede vraag. We zijn al een aantal, sinds het begin van het groeiseizoen bezig. En we zijn nog aan het monitoren. Er zijn wel wat verschillen zichtbaar, maar eigenlijk vooral in de analyses. Dus we doen bladsaptesten en plantsapanalyses heet dat. Die sturen naar een laboratorium en daar komt dan resultaat uit. En daar zien we wel dat die plant reageert op de behandelingen, vergeleken met de stroken die geen behandeling hebben. Maar zo visueel is het best moeilijk te zien. Dus eigenlijk is het nog te vroeg voor echte resultaten. Maar intern zien we wel het een en ander gebeuren. Dus het gaat de goede kant op wat ons betreft. Een grote vraag is natuurlijk, van maakt het ene verschil met een gewas dat met kunstmest en allerlei andere middelen wordt behandeld? Ja, dat is natuurlijk een hoofdvraag. Zelf hebben we nog een andere pilot in de Achterhoek lopen waarbij we vooral mais testen en daar kijken we vooral naar dat verschil. Wat is in de gangbare landbouw, hè? Ja, gangbare landbouw, dus gangbare maisteelt voor veevoeder. En dat zijn dan 4 proeven, dus 4 percelen met mais, waar telkens 1 strook uitgepikt wordt waar we met compostthee behandelen. En ook die bladbemesting die we vandaag hebben gedaan. Even naar Kees toe, want hij heeft nu 2 banen gespoten. Zo Kees, hoe gaat hij? En best goed. Ja, valt me mee. Het gras is een beetje hoog, maar we komen er al overheen. Ja, lekker compostthee spuiten in plaats van gif. Ja. Ben je nou ook iemand die nog wel het land ploegt? Ja. Dat wel? Ja. Sinds ik bioboer ben geworden, ga ik weer ploegen. Om toch weer een schone grond te beginnen. Want er is te veel onkruid en dan kunnen we niet goed schoonhouden. En daarvan hoor je, dat moet je juist niet doen, ploegen. Het is niet gezond voor de bodem. Ja, maar ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Kijk, als ik te veel onkruid heb, dan groeit de gewas ook niet goed. Je moet kiezen uit 2 kwaaien dan. Maar ik ploeg wel met een eco-ploeg, die heel om die ploeg. 12 centimeter. Geen diep ploegen? Niet diep ploegen, nee. Okay. Nou, succes maar weer. En volgende strook, hè? Ja, gaat die weer. Succes. Doei. Bente, het wordt steeds duidelijker dat we eigenlijk met de huidige manier van intensieve landbouw dat een doodlopende weg is. Dat gaat mislopen. Het loopt nu al mis. Is dit nou het begin van een soort revolutie in de landbouw? Jullie systeem met het herstel van het bodemvoedselwet met compostthee? Ik hoop het. Wij zijn stapjes aan het zetten in de goede richting. Er zijn echt heel veel mensen ook al mee bezig. Sommigen zijn al veel verder. Het is eigenlijk een hele oude methode. Hè. Het is een oorsprong. Dat microleven bestaat al miljarden jaren. Dus het is vooral heruitvinden. Maar dat vraagt echt een andere kijk op de omgeving. Dan hoeveel oogst kan je maximaal van een hectare afhalen voor die en die prijs. Zodat je de bank terug kan betalen wat je hebt geleend. Dus dat zijn hele, dat is een spanningsveld waar we echt vanaf moeten, denk ik. Het stuk heet Prologo y Epilogo van en uitgevoerd door de flamenco-gitarist Vicente Amigo en zijn Keltische folkmuziekvrienden onder leiding van Guy Fletcher. Kleine mantelmeeuwen zijn hondstrouw, liefdevol en bovendien uiterst gedisciplineerd. Nou, daar kunnen we wat van leren. Dat zegt tenminste Marwa Kavelaars, die voor haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Antwerpen 4 jaar in het sociale leven van deze vogels dook. Rob Buiter praat met de onderzoekster aan de rand van een piepkleine meeuwenkolonie midden in Amsterdam Zuidoost. Je hoort ze al piepen, Marwa. De jengelende pubers van de kleine mantelmeeuw. Ja, zeker. Zo tegen het achtergrondgeluid van de auto's aan. Het is een heel bizar plekje waar we nou staan. Achter de MEC, Amsterdam Zuidoost. Midden tussen de grote kantoorgebouwen. Heel raar. Kijk eens. Ja, daar komt de ouder aan. Maar het is ook wel weer een typisch plekje voor meeuwen, hoor. Zo'n verlaten grasveldje. Zo'n braakliggend terreintje midden. Vraag je af, wat is hier nou? Maar voor de meeuwen is hier kennelijk wel wat te halen. Ja, en ik zag net ook al op de daken hierachter dat er ook al de nodige meeuwen vanaf kwamen. Dus ze weten hier allemaal een plekje wel te vinden. Ja, klopt. En ja, op zo'n dak zitten ze natuurlijk heel erg rustig. Geen verstoring van mensen, geen predatoren. Maar, je ziet ook wel als je om je heen kijkt dat het misschien wat gemengd genoeg is. Want daaraan wat hoge stengels boven het gebouw. Daar zie je ook wat gemankeerde roofvogels. Wat zullen we ervan maken? Een soort van kiekendief lijkt het silhouet. Ja. Daar proberen ze de meeuwen denk ik mee weg te houden. Ja, ik vraag me af of het werkt, maar zo te zien niet, want je ziet de meeuwen inderdaad ook vlak omheen vliegen. Ja, ik denk dat meeuwen moeilijk te verstoren zijn of af te schrikken. Dus deze tijd van het jaar, je ziet hier die jonge. Zie je al een beetje flapperen. Die kan nog net niet vliegen, volgens mij. Nee, we zijn nu aan het eind van het broedseizoen. Dus de meeste jongens zullen al uitgevlogen zijn. Ik denk, je ziet ze inderdaad. Het zal niet heel lang meer duren, een paar dagen. Ja, je ziet de ouders af en aan vliegen om eten te brengen. En daar heb jij je jarenlang in verdiept, hè? In die ouderzorg van de kleine mantelmeeuw. Ja, klopt. Vogels in het algemeen hebben een hele klus aan het grootbrengen van hun kuikens. Dus ze moeten de eieren warm houden, kuikens voedsel geven, beschermen tegen gevaar. En al die taken kosten heel veel tijd en energie, maar is wel heel belangrijk, want hoe meer zorg, hoe groter de kans op overleving. Maar om zoveel mogelijk kuikens over hun hele leven groot te brengen, moeten ze die kosten goed verdelen met hun partner. En dat is waar ik dan bij de meeuwen onderzoek naar heb gedaan. Hoe ze samenwerken en die zorgtaken verdelen. Ja. En is de meeuwensamenleving een beetje geëmancipeerd in taakverdeling? Ja, verrassend genoeg wel. We zien dat ze hun zorgtaken erg goed coördineren. En heel evenwichtig verdelen. En dat ze daar ook nog eens bij communiceren. Het heeft een belangrijke rol daarin. Want hoe ontdek je dat dan? Ik heb verschillende methodes gebruikt. Dus ik heb in eerste instantie camera's geplaatst bij het nest. En daarmee eigenlijk 24 uur opnames gemaakt. En de meeste meeuwen broeden evenveel op het nest. Maar het verschil tussen mannetje en vrouwtje kan je niet eenvoudig zien? Ik vang die meeuwen van tevoren. Dus dan plaatsen we kleurringetjes op die poten. En aan de hand daarvan kun je de individuen identificeren. Ja. Dus dan weet ik precies wie zit wanneer op het nest en wat doen ze daar. Ja. En zo kwam ik er dus ook achter dat ze heel vaak met elkaar communiceren. Dus op het moment dat ze elkaar afwisselen, dus de ene vogel komt terug van de voedseltrip, die gaat naar de broedende partner. Op dat moment komen ze elkaar eigenlijk alleen maar tegen. En dan zie je dat ze een beetje samen gaan zitten kirren en kleine kreetjes naar elkaar uitstoten. En ze gaan dan samen bijvoorbeeld het nest een beetje bijwerken. Dus takjes plaatsen en zo. Dat is eigenlijk best wel schattig om te zien. Want veel mensen denken meeuwen zijn agressieve, schreeuwende vogels. Maar op dat moment zijn ze heel aandoenlijk. En dan zie je ook dat die meeuwenkoppels die heel veel met elkaar communiceren ook hun zorgtaken heel gelijkwaardig verdelen. Ja, je zegt het net al en we zien het dus inderdaad ook op het dak van dat gebouw dat niet iedereen enthousiast wordt van meeuwen. Maar jij staat hier echt helemaal bij te stralen op het moment dat je erover vertelt. Ik wist helemaal niet zoveel van meeuwen voordat ik met mijn onderzoek begon. Meeuwen zijn ook nog heel monogaam. Dus stel je hebt een meeuw die 30 jaar oud wordt, die moet ieder jaar weer opnieuw broeden. Dus die moet een soort van afweging maken. Ga ik dit jaar heel veel in mijn kuikens investeren? Of in mezelf? Want ik moet volgend jaar nog een keer. En het jaar daarna nog een keer. Dus zo'n meeuw wil zo oud mogelijk worden om zoveel mogelijk kuikens groot te kunnen brengen over zijn hele leven. Maar inderdaad, wat je zegt, heel monogaam en dus ook nog eens een keer hartstikke geëmancipeerd. Ja. Er zijn ook bijvoorbeeld van de hegemus. Ja. Dat is echt zo'n notoren vreemdganger. Die pakt alles wat hij pakken kan. Maar die meeuw is dus echt een compleet ander verhaal. Ja, precies. Die blijven, als het kan, toch wel samen. En ja, dat zag ik natuurlijk ook met die kleuringen. Dus zag ik dat elk jaar dezelfde koppels weer werden gevormd. En dat is ook vrijwel op dezelfde plek precies terugkwamen om te broeden. En daar, dat maakt eigenlijk ook dat vraagstuk zo interessant. Omdat ze zichzelf niet willen uitputten, maar ook niet hun partner. Omdat ze volgend jaar weer met diezelfde partner gaan broeden. Dus ze kunnen elkaar eigenlijk niet uitbuiten, want ze zijn van elkaar afhankelijk. Als je er een potje van maakt, dan ben je volgend jaar misschien zelf de sjaak. Ja, precies. Dan ben je ook de pineut. Ik zie daar twee jongen echt lekker dicht bij elkaar zitten. Zijn het ook die hoge piepjes die je hoort nu? Ja, precies. Dat hoge gepiep zijn over het algemeen bedelende jongen. Ik zie daarachter nog wel een iets kleinere. Die zit daar tussen de struikjes rond te struinen. Zie je, die ene ouder daar, die heeft het echt op die koutjes gemunt, hè? Ja, het is natuurlijk een belangrijke taak. Predatoren en ander gevaar wegjagen. En nou ja, hij doet het goed, want hij heeft twee grote kuikens. Twee kuikens is bovengemiddeld goed voor een kleine mantelmeeuw. Ja, ja, zeker. Ik zou zeggen dat ze daar wel redelijk blij mee kunnen zijn. Ja, ze zijn voor andere reportages ook wel eens bijvoorbeeld in de meeuwenkolonie op Texel geweest. En daar herinner ik me, was ook een enorm probleem met cannibalisme. Dus echt een meeuw die meeuwen opvreten. Ja, je ziet het. Eieren zijn natuurlijk een makkelijke prooi. En dat is ook waarom het zo belangrijk is dat meeuwen dicht bij hun nest blijven voor de bescherming. Maar ja, een loslopend kuiken is ook een lekkere snack. Ja, dat heb ik ook wel eens met eigen ogen mogen waarnemen. Dat ik met de kuiken bezig was. Ik wilde die wegen en die moest toen overgeven. En toen kwam er een heel ander kuiken uit zijn bek tevoorschijn. Het was geen smakelijk aangezicht. Een soort zombie-tafereel. Ja, het is wel een makkelijke hap inderdaad. Ja, ja. En waarschijnlijk heel voedselrijk. Des te belangrijker dat je inderdaad de zorg voor je nest goed verdeelt en dat er continu iemand is om de boel te bewaken. Ja, precies. Tot hoe lang gaat het nog door dat die jongens ook blijven bedelen bij de ouders? Nou, ik zou denken nog een weekje of zo. Ja, hier in dit geval. En daarna verlaten ze hun broedkolonie. Maar ze worden soms dan nog wel doorgevoed op andere plekken door de ouders. Op een gegeven moment word je er ook wel een beetje flauw van dat gejengel natuurlijk. Ik bedoel, hoe goed je ouderzorg ook verdeeld is, dan, het is wel een keer genoeg. Ja, ja, ja. En dan vertrekken ze ook gewoon naar het zuiden. Doen ze onafhankelijk van elkaar, gaan ze gewoon weg. En, kleine mantelmeeuwen trekken? Ja, precies. De meeste vliegen richting Spanje, Portugal, West-Afrika. En het mannetje en het vrouwtje en de kuikens doen dat niet samen. Maar het paardje komt wel weer uiteindelijk op dezelfde plek terug. En dan zien ze elkaar daar weer. Ontmoeten ze elkaar weer hier op dit gekke grasveld naast de snelweg. Ja. Je zou willen dat je een deel van die fascinatie die jij overduidelijk hebt voor de kleine mantelmeeuw, dat je dat kan overbrengen op mensen die dat niet zien. Ja, ik denk dat het de enige manier is om er met andere ogen naar te kijken. Dus misschien om een keertje zelf te observeren. Te zien wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Ja, dan zie je ook hele andere kanten van de meeuw. Ja, het is gewoon echt een soort familieleven. De Beverdam uit de film Holland Natuur in de Delta. Muziek van de componist en pianist Bob Zimmerman, uitgevoerd door het Metropoolorkest. En die Beverdam, heel toepasselijk, want die dam is nu gebroken. Het heeft namelijk 30 jaar gekost, maar daar is hij dan eindelijk. Deze week maakte minister van Landbouw Staghouwer de positieflijst zoogdieren bekend. En vanaf 1 januari 2024 mogen er nog maar 30 zoogdieren worden gehouden in ons land. David van Gennep van Stichting AAP, welkom. Afgelopen week nog in het nieuws een ontsnapte rode neusbeer. Is dat dier al bij jullie ondergebracht? Want jullie vangen exotische dieren op. Jij schudt al nee. Nee, is niet binnengebracht. Dus ik weet niet, waarschijnlijk is die teruggegaan naar de eigenaar. Of schoon dat ook vreemd is, want het is een dier wat op de lijst invasieve exoten staat. Dus ik vermoed niet dat die zomaar terug kan. Maar goed, vroeger of later duikt die vanzelf weer op. Nee, op die lijst stonden 320 zoogdieren die je mocht houden. Het is ook ongelooflijk, hè? Hoeveel? Nou, dat waren de dieren die op dit moment aantoonbaar gehouden worden. Dus van alle zoogdiersoorten worden er in Nederland 320 soorten aantoonbaar gehouden. En die zijn door het ministerie nu getoetst, ja, op hun geschiktheid. Maar je wil maar zeggen, van er zijn er nog meer. Oh, er zijn er nog duizenden. Oh, dus je kunt als slechtwillende burger kun je nog heel veel idiote dieren in de huiskamer houden. En dat was tot dusver dus totaal niet gereguleerd. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg raar. Ja, ja, je zit er helemaal klaar voor. Ik heb er 30 jaar op gewacht op dit moment. Ja, dat is 30 jaar oefenen geweest om dan een keer eigenlijk zo'n lijst te kunnen vieren. Want het is voor ons wel een feestje. Ja? Het is echt als je die lijst ziet, dan denk je, ja, tuurlijk staan nog dingen op waar je denkt van waarom. Maar als ik over het geheel kijk, alle soorten waar wij in de opvang tegenaan lopen, alle soorten die in grote getalen worden aangeboden, al die dieren die eigenlijk meer dood dan levend binnenkomen, die zijn van die lijst verdwenen. En dat betekent dus dat ze vanaf 1 januari 2024 niet meer gehouden kunnen worden als huisdier. Nou, dat is echt voor, als je dierenleed wil bestrijden, dan is dit zo'n fantastisch middel. En kan je even, want je zegt allemaal dieren die worden binnengebracht, wat wordt er binnengebracht? Die mensen gewoon denken, ja, dat is gewoon heel leuk om in huis te hebben, of fijn in de tuin, of wat dan ook. Nou ja, het vervelende is dat het steeds nieuwe rages zijn. De handel en het publiek zoekt telkens naar iets nieuws waarmee ze de buren kunnen verrassen en waarmee ze net even weer iets anders kunnen hebben dan een ander. Op dit moment worden wij plat gebombardeerd met servals. Dat zijn middelgrote katachtigen die prachtig zijn om te zien. Ja, ik zag het op het nieuws. Het is een plaatje van een dier. Ja, hele lange poten met die oren en dan zo'n gevlekte vacht. Het is de sierlijkheid van het dier, dat druipt er vanaf. Ja. Maar eenmaal in de huiskamer wordt dat dier van een klein poesje, wordt het natuurlijk wel een grote kat. En die grote kat, die haalt die ook uit. Je hoort dan verhalen van mensen die zeggen, ja, het ging allemaal heel goed. En toen op een bepaald moment, kwam ik binnenlopen met iets eetbaars. En dat dier besprong me alsof ik zijn prooi was. En ja, ik denk ook inderdaad dat die servel op dat moment denkt van, hé, dat is eten. Ja. En die maakt geen onderscheid meer tussen die biefstuk die je in je handen hebt en degene die het draagt. Dus dat, ook al breng je hem van kleins of aan groot, zit dat wilde, blijft er gewoon in dat zitten. Dat instinct zit erin. Ja. En dat is bij gedomesticeerde dieren, is dat er in honderden generaties een beetje uitgefokt. Enkele keer komt het weer terug. Maar bij dieren die van jongs af aan in de huiskamer worden gehouden, ja, daar zit het gewoon nog volledig in. En dat krijg je dus ook op gezette momenten, krijg je dat weer terug. Nou, die servals, die hou je ook niet binnen. Want ja, als je één keer het raam op een kiertje laat staan, dan is hij gevlogen. Nou, dan krijg je een enorme klopjacht op een serval. We hebben dat in Hilversum nu een paar keer meegemaakt, van een serval die daar nu, geloof ik, 3 of 4 keer ontsnapt is. Ja. Nou ja, dat is nou zo'n diersoort. Hij staat niet meer op de lijst. Hij mag straks niet meer door leken gehouden worden. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Ja. Maar ja, ook minder aansprekende dieren als de degu. Dat is een soort van klein. Degu, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, het is een Amerikaanse rattensoort of een knaagdiersoort met een wat langere staart en een pluimpje aan het eind. Ziet er wel leuk uit. Een beetje tussen een muis en een rat in. Maar wat mensen vergeten is dat het dieren zijn die sociaal gezien heel lastig zijn. Als je ze te dicht op elkaar houdt, dan worden ze kannibalistisch. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet leuk als je dan de kinderen een paar degoes cadeau gedaan hebt en die gaan elkaar dan half opvreten. Nou, dat is gewoon niet leuk. En die worden dan bij jou gebracht? Die worden dan bij ons gebracht. Maar tegelijkertijd zijn die dieren ook glucose intolerant. Ze kunnen geen suikerhoudende voedingsmiddelen aan. Dus dat betekent dat als je die dieren verwendt met een stukje druif of met een beetje appel, dan is dat eigenlijk zijn doodsvonnis. En die dieren ontwikkelen dan allerlei ellendige suikerziekten en de tanden gaan doorgroeien. Dus het ontbreekt mensen ook heel erg aan kennis om die dieren goed te houden. Want je zou zeggen, mensen ja, die nemen het omdat ze het mooi vinden, maar die zorgen er dan misschien ook wel heel erg goed voor. Nou, dat is natuurlijk het bijzondere van deze wereld, dat wij ook mensen tegenkomen die echt van goede wil zijn. Hè? Dus de mensen die echt iets heel bijzonders en moois wilden doen voor hun dier. Ook mensen die daar echt behoorlijk ver in gegaan zijn. Ik herinner me een verhaal een tijdje geleden. Werden we gevraagd om een stinkdier ergens te komen ophalen. En dat was bij een jong stel in Haarlem. En dan kom je binnen en nou, dan merk je eigenlijk al meteen, deze mensen zijn helemaal verliefd op hun dier, maar zijn er volledig op leeggelopen. Dat dier vertoonde allerlei gedragsafwijkingen. We kregen hem ook trouwens niet te pakken. Dus eindeloze klopjacht op een stinkdier. Nou, dat is helemaal niet leuk. Want ik kan me voorstellen. Die sproeit dan de hele boel om. Dat krijg je ook niet meer uit je kleren. Die bank die hebben ze daarna kunnen weggooien. Ja. Maar goed, die mensen waren dus ook financieel leeggelopen op dit dier. Want die ging van alles in de huiskamer opeten. Die had allerlei verstoppingen. Dus de dierenarts die had daar een soort van 10-rittenkaart voor afgegeven. Nou, het was verschrikkelijk. Die mensen hadden hun volledige inkomen aan het stinkdier ook verspijkerd. Ook een menselijk drama eigenlijk. Dus precies. Eigenlijk zie je dan dat hoe goed mensen het ook proberen te doen, het gaat zo ontzettend fout. We gaan even terug, want het heeft iets van 30 jaar geduurd. Maar in 2015, 7 jaar geleden, schoof toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma bij ons aan om aan Janine Albring, de presentator van dienst toen, te vertellen dat die lijst er was. Het kostte ruim 20 jaar lang protesteren, vergaderen en onderhandelen. Maar nu is hier er eindelijk een officiële lijst waarop staat welke huisdieren je wel en welke je niet mag houden. De politicus die er uiteindelijk een klap op gaf, zit nu bij ons aan tafel, staatssecretaris Sharon Dijksma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, gefeliciteerd om te beginnen. Wij zijn er blij mee, maar waarom moest het nou 20 jaar duren? Het gaat over huisdieren die mensen in Nederland bezitten. En dat is iets wat in huis is en dicht bij mensen staat. En als je daar vanuit de overheid dan een opvatting over hebt, dan leidt dat natuurlijk ook snel tot discussie. Ja, dat was 2015. Ja. En ze wordt gefeliciteerd en alles lijkt koek en ei. En het is toch niet doorgaan. Wat is er misgegaan, David? Nou, wat Sharon Dijksma geprobeerd heeft, is het poldermodel los te laten op het fenomeen exotische huisdieren. En door de rechter is dat eigenlijk als een soort van, ja, dat is niet toegelaten, vond de rechter. Dus de liefhebbers voor exotische huisdieren zijn met die lijst naar de rechter gestapt. En de rechter heeft besloten dat de lijst eigenlijk niet voldoende onafhankelijk tot stand was gekomen. Dus er was betrokkenheid geweest van stakeholders. Dus de liefhebbers hadden aan tafel gezeten, de handelaren, maar wij ook als dierenbeschermers. En in gezamenlijkheid hadden wij tot die lijst besloten. Je zou denken dat is mooi. Ja, je zou denken dat is mooi. En daar was dus ook een lijst uit voortgekomen waar we ook prima mee konden leven. Alhoewel daar nog veel meer diersoorten op stonden waar wij moeite mee hadden. Ik heb hem hier voor me liggen. Maar bovenaan staat dan bijvoorbeeld de witbuikegel. Nou, daar waren we helemaal niet blij mee. En de gerbil, al die gerbilsoorten. Nou ja, oké, okay, dat ging dan nog. Maar gerbil is ook een soort hamster, knaagdier. Maar de zebra stond er bijvoorbeeld ook nog steeds op. Dus was dat nou de perfecte lijst? Nee. Maar hij was wel in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Ja. Nou, en die gezamenlijkheid, daar vond de rechter wat van. En daardoor was het wetenschappelijk karakter van die lijst onvoldoende gewaarborgd. En deze lijst die er nu ligt, die is dus door wetenschappelijke experts volledig in de achterkamer, bij wijze van spreken, ontwikkeld. En dichtgetimmerd eigenlijk. Dichtgetimmerd op basis van wetenschappelijke argumenten. En wat zijn die argumenten? Nou, eigenlijk hebben ze naar een aantal verschillende dingen gekeken. Ze hebben gekeken naar de vraag of zo'n diersoort letsel bij de mens teweeg kan brengen. En dat letsel kan dus fysiek zijn, maar dat kan ook een zoonose zijn. We weten nu na COVID allemaal dat je heel erg ziek kan worden van virussen die bij dieren voorkomen. Dus het is niet alleen dat aanvallen, maar ook die pathogenen. Maar ze hebben ook gekeken bijvoorbeeld naar de voedselopname van een dier. Kun je dat op een fatsoenlijke manier voorzien? En je kunt je voorstellen dat als we straks bij de reptielen terechtkomen, de slangen, en je kunt die, daar is nog geen lijst van. Nee, daar is nog niks van. En je kunt die alleen maar levend voer aanbieden, dat ook best wel problematisch is. Nou, er is ook gekeken naar het ruimtegebruik van een dier. Bijvoorbeeld... Bij die serval, denk je dan? Bij die serval. Die hoort op de savanna thuis of zoiets? Ja, die lopen met een snelheid van 60, 70 kilometer... rennen die door de savanne en springen ze omhoog om hun prooi op te jagen. Ja, wat moet dat dier in de huiskamer? Ja, of in een tuintje. Nou, er is gekeken naar thermoregulatie. Nou ja, het mooiste voorbeeld zou natuurlijk de ijsbeer zijn. De ijsbeer kan niet overweg met hogere temperaturen. Dus die kan zich niet aanpassen aan de temperaturen die hier te doen gebruikelijk zijn. En er is gekeken naar sociaal gedrag. En ik vermoed bijvoorbeeld dat de deegroet daarom is afgevallen. Want ze zijn sociaal gezien best lastig. Ja, want allerlei andere knaagdieren staan er wel op. Ja, maar dan die deegroet niet. Ja, ja. Nou, even voor de luisteraar die denkt... ja, maar in dierentuinen vallen hier buiten. Hè? Dat is eigenlijk een hele aparte sector. Dus het gaat om particulieren. Die hebben natuurlijk hun eigen vergunningsstelsel. Hè? Dus een dierentuin moet kunnen aantonen... dat ze fatsoenlijk voor hun dieren kunnen zorgen. En dat doen ze ook over het algemeen. En dat betekent dus dat die dieren... die daar ook niet. En dat is natuurlijk iets anders dan in de huiskamer... waar Jan en Alleman, zo wordt het dan genoemd, hè? Jan en Alleman... moet dan dus op een etagewoning in Purmerend... dat dier ook kunnen houden. Dat stinkdier ook kunnen houden, ja. Nou, is dat voor die waterbuffel die er nu nog steeds op staat... Laten we ook best even nogal... naar die laatste 30 gaan. Welke verbaas je nog? Ik zag ook kameel. Ik dacht, dat is ook nog vrij lastig in je huiskamer. Maar... Ja. Nou ja, dat heeft ook een beetje te maken met het feit... dat de gedomesticeerde dieren en de kameel hoort daar ondertussen en bij. Ook, en ik denk dat die waterbuffel ook er doorheen geglipt is vanwege... Is dat van de mozzarella of zo? Of, Ja, ik weet het niet. Maar de waterbuffel wordt al heel lang gehouden. Dus ik vermoed dat onder de gedomesticeerde dieren valt. Ik was iets wat verrast door de bunzing. Ik meende eigenlijk dat die door nationale regelgeving al beschermd... natuurbeschermingsregelgeving al uitgesloten maar die was. Staat maar er nog op, hij staat er wel nog op. Maar goed, zo kun je natuurlijk altijd in de details... kun je nog steeds iets vinden van zo'n lijst. De liefhebbers zullen nog allerlei soorten daar liever wel op hebben. En nou ja, de methodiek laat dat ook toe... He, dus de methodiek is ook zo ontwikkeld dat als wij nou bezwaar maken tegen een van die soorten... en we kunnen met voldoende wetenschappelijke argumenten komen... dat zo'n soort dan heroverwogen kan worden. Maar andersom kan dus een liefhebber die kan bewijzen... dat zo'n soort fatsoenlijk gehouden kan worden in de huiskamer... kan daar ook argumenten voor aandragen... en dan zou die soort aan de lijst toegevoegd kunnen worden. Dat zou kunnen? Eventueel. Dat zou kunnen, ja. Okay. Maar jij zei net, ook voor de uitzending begon... zei je even van, nou, dit zit inderdaad behoorlijk... het is behoorlijk rechtlijnig, eigenlijk weinig uitzonderingen. Ja. In het verleden werd er dan vooral ook nog wel gesproken over een vergunningsstelsel. Voor de liefhebbers die het heel goed doen en heel goed kunnen doen. Dat zie ik in deze aanbiedingsbrief nu niet meer staan. Dus ik weet niet of dat nog gaat komen. Nee. Maar het lijkt er wel op alsof er gewoon een hele duidelijke, strakke lijn is gekozen. Dat mag ook wel na 30 jaar. Als ik vanuit dierwelzijnsperspectief kijk, dan kan ik er ook alleen maar voor zijn. Ja. Lopen we hier nou een beetje voorop mee in Europa? Of zijn wij het slechtste jongetje van de klas? We liepen vreselijk achter. Er waren 8 landen... die voor ons een positief lijst hebben ingevoerd. Ofschoon de systematiek is in Nederland bedacht. Het idee van de positief lijst is een Nederlands product geweest. Ja, we hebben het aardig goed kunnen exporteren, maar we hebben het zelf nooit kunnen uitvoeren. Ze hebben het wet van de remmende voorsprong gehad. Precies, precies. Maar je begon net ook al over slangen en amfibieën en zo. Ik bedoel, er moeten nog lijsten komen voor vogels, want ik begreep 1500. Die worden ook enorm gehouden en een enorme handel erin. Amfibieën, reptielen, wordt dat een makkelijke klus? Nee, dat wordt een veel lastiger klus, denk ik ook nog. Enerzijds omdat daar de belangen van de handel veel groter zijn, maar anderzijds ook omdat we van heel veel van die soorten heel weinig over hun welzijn weten. Hoeveel weten wij over wat een slang meemaakt als die gehouden wordt? Ik vind het ook ontzettend lastig om dat te interpreteren. Ja, en je hebt Freek Vonk met zijn varanen, en denk je, die precies zorgt er goed voor. Ja, maar, maar goed zorgen op zichzelf is niet het... Want ja, dat zal voor veel van die servals ook het geval geweest zijn. Dat mensen er goed voor zorgen. Maar nog steeds kan dat dier niet zijn soort eigen gedrag kwijt. Nou, dat is eigenlijk wat we met deze lijst nastreven. Ja, mijn tante zegt wel eens, je bent lief voor ze, maar niet goed. Nee, nou ja, dat is het dan. Ja, ja. Ja. Komt er ooit een eind aan die vogelbeurzen vol grutto's en zanglijsters en dat soort dingen? Ja, wat wij graag zouden zien is dat in ieder geval de verkoop van dergelijke dieren bij echte specialisten terechtkomt. Hè. En dat is natuurlijk het vervelende van beurzen en van internet. Dat je dan niet zo heel goed weet met wie je te maken hebt. Nee. Dus ik zou graag zeggen dat zo'n beurs zou wat mij betreft nog niet eens zo'n hele slechte zijn. Als je zeker wist dat de mensen die daar staan ook echt kundig zijn. En dat het niet zomaar mensen zijn die een nestje stinkdier gefokt hebben. Ja, even heel kort. Is het niet iets wat Europees geregeld moet worden? Jawel, zeer zeker. En dat is ook een paar weken geleden in Europa ook besproken. Een aantal landen, waaronder Nederland, hebben daar gevraagd om de mogelijkheid van een Europese positieflijst te onderzoeken door het Europese parlement of door de commissie eigenlijk. En dat is positief ontvangen. Dus de Europese Commissie gaat nu onderzoeken in hoeverre een dergelijke lijst voor heel Europa zou kunnen worden opgesteld. Dat zou een enorme stap vooruit zijn. Dat zou veel erg goed zijn. Verwacht je, als er nu die lijst komt, hè, 1 januari 2024... dat er weer allemaal dieren naar jullie gebracht worden, Stichting AAP? Er is een overgangsregeling in deze brief van de minister voorgesteld. Dus dat betekent dat iedereen die zijn dier heeft, dat hij die dat dier mag houden tot hij van ouderdom overlijdt. Ja. Maar ze mogen er niet meer mee fokken en ze mogen er niet meer mee handelen. Nee. En dat zal wel betekenen dat er een aantal dieren naar ons toe zal komen. Nou ja, we zullen ons erop voorbereiden. David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Geweldig. Dank je wel voor de uitleg hier. Ja, dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO. Laura Stek, goedemorgen. Wat hebben jullie in de uitzending? Ja, goedemorgen, Andrea. Straks hebben wij het eerste deel van een achtdelige serie over parlementaire enquêtes. Want er komen er 3 aan in de nabije toekomst over corona, de gaswinning en de toeslagenaffaire. Reden voor ons om te kijken naar al die andere momenten dat de overheid faalde en dat er lessen getrokken moesten worden. En in onze rubriek De Vakantieman komt journalist en correspondent Femke van Zijl ons mee nemen naar een Braziliaanse wijk in Lagos in Nigeria. Dat en meer. Goed. Mooie uitzending, Laura. U hoorde vandaag Katja Staring en Wouter van Eck. Ze zijn terug te horen ook in onze podcast over natuurlijk tuinieren. Kijk op voor alles terug op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Aanstaande zaterdag in Vroege Vogels TV ook. En nou ja, ik ben er volgende week weer. Een hele fijne zondag. Dag. BNN Vara. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Box. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Divorce of Figaro, Holland Opera. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans.